ก็ผลยังไม่รู้ว่ามันมีไม่มีซึ่งคนอื่นเขาก็ยังไปดื่มกันอยู่เยอะแยะเขาก็ยังยืนยันอยู่ว่าเขาดื่มไม่เป็นไรทำไมพอคนนี้ดื่มแล้วเป็นคนอื่นเขาก็ดื่มส่วนเด็กผู้หญิงนั้นไปสำลักน้ำอาบน้ำเนี่ยสำลักน้ำน้ำเข้าจมูกออกเข้าคอเข้าจมูกสำลักน้ำแล้วเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องสำลักน้ำเนี่ยมีเชื้อพวกนี้ได้เหมือนกันน้ำมันเข้าทางจมูกไม่เข้าง่ายมีบ้านเนี่ยมันไอ้นี่ไม่เข้าง่ายเข้าจะเข้าทางจมูกเนี่ยจะเข้าทางจมูกแล้วก็เข้ากับแผลผิวหนังที่มีแผลซึ่งไม่ง่ายหนึ่งในล้านนะหรือกว่าล้านหนึ่งในกว่าล้านที่จะได้รับเชื้อนี้นี่ก็เอามาเล่าในเพื่อจะเห็นว่าเราจะประมาทอายุ17เด็กคนนี้อายุ17เด็กผู้หญิงผู้ชายก็27นะหนุ่มยังอายุน้อยก็ตายแล้วมีโรคอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้โรคมันเก่งตายไวไม่โรคก็เสือกรุงรู้จักเสือกรุงไหมกัดคนตายทำร้ายคนตายทุกวันทุกวันบอกได้เลยว่าทุกวันเสือกรุงเสือตัวเล็กตัวใหญ่ในวิ่งกันอยู่เพ่นพ่านเต็มกรุงเนี่ยเสือกรุงรถชนตายชนทุกวันไม่มีวันไหนไม่ชนทั่วประเทศขนาดนี้ถ้าจะนับกันแล้วก็นับกันไม่หวัดไม่ไหวอะโรงพยาบาลทุกโรงนี่มีต้องรับอุปัตวเหตุนี่ทุกวันวันละไม่รู้กี่รายต่อกี่รายถ้าใครเปิดจุดวิทยุดูจอสอร้อยเขาก็รายงานทุกเช้าอุปัตวเหตุ20 30 40 50รายวันนี้เท่านั้นเขาก็นับไปวันๆนี้พอจดหมดวันก็ปิดเอาวันใหม่นับหนึ่งใหม่ไปก็จะจดวันนาว20 30 40 50รายแล้วก็ไหลไปอยู่ทุกวันนั่นน่ะยิ่งแย่กว่าโรคอีกต้มบางคนก็ไปเลยบางคนก็แล้วแต่บางคนเป็นเจ้าหญิงนิทราเจ้าชายนิทราไปบางคนก็พิการบางคนก็แล้วแต่เป็นอันดับหนึ่งนะอุปัตวเหตุนี่ตายเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้กำลังแข่งกันอยู่ว่ามะเร็งกับเอดนี่ใครจะเป็นอันดับสองมะเร็งกับเอดนี่ใครจะเป็นอันดับสองกำลังแข่งกันอยู่ตอนนี้นะในสังคมพวกเรานี่ก็ดีแล้วนะมันก็จะไม่ไปเป็นมันก็จะปลอดเอดขึ้นมาบ้างเพราะว่าทางมาแห่งเอดนั้นก็คือเรื่องยาเสพติดกับเรื่องของเพศสัมพันธ์เป็นตัวใหญ่ซึ่งสองอย่างนี้พวกเราก็เรื่องเสพติดก็เรื่องของพวกนี้เราก็ระมัดระวังหรือว่าเราฝึกปรือลดละกันอยู่นะไม่สัมสันไม่อะไรต่ออะไรต่างๆพวกนี้เรื่องเสพติดก็ถือว่าใช้ได้นะประมาณพวกเราเนี่ยไม่มีแม้แต่เหล้าแม้แต่บุหรี่แม้แต่ไปเสพติดยาเล็กยาน้อยอะไรต่ออะไรยังมีอยู่บ้างก็เสพติดยาดมพวกเราหลายคนเสพติดยาดมเสพติดกลิ่นอายของยาบางคนก็ชอบยาดมเนี่ยยาพวกอะไรยาทาอะไรมันมีกลิ่นมีอะไรฉุนๆผมเป็นต้นเพราะอะไรจะชอบกันยังติดยาพวกนี้อยู่บ้างก็ใครรู้ว่าติดก็ละล้างกันแล้วกันซึ่งมันก็ยังไม่หนักหนาสาหัสอะไรเพราะยังไม่เป็นพิษที่เราทีเดียวยังไม่เป็นพิษทีเดียวนอกจากมากแต่มันก็ไม่เคยเห็นมันมากจนกระทั่งเป็นพิษนะยาดมพวกนี้มันก็พอเป็นไปนะเรื่องเสพติดพวกเราก็เห็นว่ามันก็ดีนะเดี๋ยววันนี้มาขบูชาก็จะได้เทศถึงเรื่องสังคมของพวกเราเนี่ยแล้วก็จะได้บอกเกรดของคนพวกเราที่จะอยู่ในเกรดจริงๆคืออริยะคือโสดาวันนี้จะบรรยายญาณ7ของโสดาให้ฟังละเอียดพิเศษมาขบูชาจะได้เอาไว้เป็นเครื่องวัดว่าเราโสดาหรือยัง หรือว่าเราโอ้โหนี่เราเลยโสดาแล้วเราสกิทาแล้วแต่บอกไว้บอกอธิบายญาณ7ที่จะอนโสดาเท่านั้นแหละจะไม่มันก็จะรู้เขตนะเสร็จแล้ว สกิทามันก็คือกิเลสโลภโกรธลงของเราน้อยลงไปอีกก็ด้วยลักษณะเหมือนกันนั่นแหละญาณ7นั่นแหละเป็นเครื่องวัดมันก็มีน้ำหนักมีเนื้อหามีความเข้มมีความเข้มยิ่งขึ้นมันก็วัดได้ส่วนอนาคามีเนี่ยมันก็สังโยชน์ซึ่งเราก็พอเข้าใจมีสังโยชน์สิ้นไปโดยเฉพาะกามราคะปฏิฆะก็คือโลภโกรธอีกนั่นแหละราคะโทสะราคะปฏิฆะหมดมันยังมีแต่เหลือดิ้วๆรอยๆเป็นรูปราคะเป็นอรูปราคะหรือมีลักษณะมานะอัตตามานะเราก็ศึกษาซึ่งยังเหลืออยู่บ้างในส่วนน้อยส่วนเล็กส่วนน้อยไม่ใช่ว่ามีอัตตามานะมากๆก็ต้องลดไปตั้งแต่โสดาสกิทาเนี่ยลดอัตตามานะก็ต้องลดไปเหมือนกันนะเนี่ยค่อยไว้มาครับบูชาไว้ค่อยเย็นนี้ไว้ค่อยฟังละเอียดละเอียดดีๆนะไม่ค่อยว่ากันตอนนั้นตอนนี้เอาเรื่องของเอ็นนี่ต่อกันซะก่อนนะเรื่องของนี่ไปได้ไม่กี่หน้า40 50หน้าหมดงานนี้ไม่ถึง100หน้าเนี่ยนะ300หน้านี่3อ๋อแต่เดี๋ยวปลุกเสกอีกก็2ปีคงหมดอีกเหมือนกันนะเนาะเหมือนกัน จักรวาลชีวิตจักรวาลชีวิต2หรือ3 2ปีอ่ะ2ปีหมดไอ้นี่หนาก็จักรวาลชีวิตนั่นเนี่ยก็คิดว่า2ปีก็คงจะหมดเหมือนกันนะก็คงจะไม่ช้านักอ่ะลองต่อดูเมื่อวานนี้ถึงหน้า42แล้วนะ อนุเฉดสุดท้ายบอกว่ากรรมกิริยาได้บทบาทของคนที่เกิดมาจากพลังงาน IQ สูงๆนั้นมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์จนถึงปัจจุบันนะเจ้าความฉลาดนี่แหละที่มันมีฤทธิ์ทำร้ายคนทำร้ายสังคมทำร้ายประเทศชาติมานักต่อนักตราบเท่าที่มันดีแต่ฉลาดดีแต่เก่งดีแต่ IQ สูงนะสูงส่งทว่าไม่มีเนื้อแท้ของความจริงที่เป็นคุณธรรมเพียงพอถึงขั้นโลกุตระนะถึงขั้นโลกุตระนี่คือเข้ากระแสนะเข้ากระแสโสดาเพราะก่อนจะเข้ากระแสก็ต้องรู้ความเป็นโสดาจะต้องรู้ปากทางรู้มากรู้ทางว่าโสดามันเป็นยังไงทุกวันนี้เขาอาตมาก็งงๆเหมือนกันทำไมเขาไม่รู้โลกุตระก็คือมันไม่ใช่โลกียะหรือมันไม่ใช่โลกสามัญอะโลกธรรมอะลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไอที่เป็นโลกุตระเป็นไงก็คือมันไม่ได้ไปล่าแล้วมันไม่ไปได้ลาบลาบยศสรรเสริญโลกีไม่ได้โลภไม่ได้ไปทะเลาะ กันเรื่องลาบยศสรรเสริญโลกียสุขนะโลราคะโลภะโทสะโมหะไม่ได้ไปหลงไอ้ลาบยศสรรเสริญโลกียสุขนี่คือความหมายคลุมๆสั้นๆเพราะงั้นมันก็กลับกันทวนกระแสกันโลกุตระมันก็ทวนกระแสกับโลกียะนั่นแหละโลกียะก็คนธรรมะก็ทุกคนก็ไปมีโลกียสุขใช่มั้ยก็มุ่งหาโลกีสุขไปตามเรื่องเขาก็หลอกอยู่ทุกวันหลอกโลกีสุขไอ้นั่นก็หน้าสนุกอะไรก็หลอกใหม่เรื่อยไอ้นั่นหน้าสงใจอันนี้มีค่าไปเจอหินมีเชื้อโรคก็บอกว่านี่แหละยอดเยี่ยมเลยเนี่ยก็เอามาฮือฮากันซื้อกันไปนะมีอยู่พักหนึ่งโป่งขามไอ้หินมีโรคอะเฮออยู่พักหนึ่งซื้อราคากันโมโหปั่นราคามันปั่นหุ้นราคาแพงซื้อกันไปซื้อโอ้ได้มีได้วิเศษเดี๋ยวนี้ไม่เห็นวิเศษอะไรรู้แล้วว่าหินมันมีโรคจบอย่างนี้เป็นต้นก็ปั่นกันไว้ปั่นไอ้นู่นปั่นไอ้นี่มาอันไหนปั่นได้นานก็นานพระเครื่องนี่ยังปั่นกันอยู่ได้นานจนป่านนี้ยังปั่นกันอยู่ได้นานพระเครื่องราคาเท่านั้นเท่านี้โอ้โหคนนี้ เบญจภาคีนี่โหขายกันเป็นชุดหนึ่งเบญจภาคีนี่เป็นล้านล้านไม่รู้กี่ล้าน5ล้าน10ล้านชุดหนึ่งเต็มชุด5องค์ เลยครับ เลยอีกเลย10ล้านนี่ก็ชุดปัญจภาคีเบญจภาคีเนี่ยนะทั้งชุดนี่นะก็มัน50ล้านนะชุดหนึ่งโอ้โหไอเรามันห่างวงการไม่ค่อยรู้ราคาวงการก็ยังเหอะอะไรกันอยู่ไอ้พวกนี้เหมือนปั่นหุ้นแล้วก็นับถือกันจริงๆเชื่อกันจริงๆนะเชื่อกันจริงๆนะแล้วก็หลงไหลกันไปอย่างนั้นจริงๆถ้ามันเป็นจริงอ่ะนะพระอย่างนั้นจริงอ่ะนะคนที่มีทุนถึง50ล้านแล้วก็ซื้อกันไปก็จะต้องเจริญทุกคนไอ้คนที่มีเป็นเบญจภาคีนี่ต้องขายเบญจภาคีไปอีกสุดท้ายเอาแล้วทำไมเบญจภาคีไม่ช่วยอ่ะทำไมจนถึงขนาดมันล้มละลายหรือว่าเละเทะไปจนต้องไปขายเบญจภาคีไปอีกอ่ะทำไมต้องขายอ่ะมันไม่จริงสิมันก็ช่วยไม่ได้จริงช่วยได้จริงจะต้องไปขายทำไมคนนั้นจะไปล้มละลายได้ไงคนนั้นจะไปมีเวรมีกรรมทุกร้อนทำไมถ้าช่วยได้เนี่ยนะก็เป็นเรื่องการเชื่อถือโลกธรรมก็แค่นั้นแหละเพราะนั้นถ้าคนที่เข้าใจโลกุตระมีสัมมาทิฏฐิเข้ากระแสก็คือต้องมีความเห็นว่าเออไอ้อย่างนี้มันแล้วมันเข้ากระแสตรงที่ว่ามันมีอินทรีย์เชื่อเป็นสัตทินทรีย์ทำตามเชื่อในขั้นเชื่อฟังนี่ก็คือต้องทำตามท่านบอกว่าให้ต้องปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิและต้องเป็นสมาธิที่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือปฏิบัติไตรสิกขานี่ก็ต้องปฏิบัติอย่างถูกหรือปฏิบัติมรรคองค์8ปฏิบัติฌานปฏิบัติสมาธิปฏิบัติให้เกิดฌานเกิดสมาธิอย่างถูกทางอย่างน้อยที่สุดพ้นมิจฉาทิฏฐิก็จะต้องเป็นผู้ที่อาตมาก็เคยเอามายืนยันอธิบายแต่ไม่รู้กี่ทีแล้วในมิจฉาทิฏฐิสูตรพ้นมิจฉาทิฏฐิผู้จะพ้นมิจฉาทิฏฐิได้ด้วยการต้องรู้อยู่เห็นอยู่มีฌานติปัสสติมีการรู้การเห็นฌานติปัสสติมีการรู้อยู่เห็นอยู่ในปัจจุบันนั่นทีเดียวเห็นอาการอย่างนั้นทีเดียวเห็นอาการอะไรเห็นอาการปรมัตถ์เห็นจิตเจตสิกเห็นอาการเห็นอารมณ์เห็นเวทนาเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกแล้วก็เห็นแล้วก็รู้กิเลสรู้อารมณ์ว่าเป็นราคะอารมณ์ว่าเป็นโทสะมีเจโตปริยญาณรู้สวนิสะราคะนิสะโทสะนิสะโมหะมันประกอบไปด้วยกิเลสที่เป็นราคะประกอบไปด้วยกิเลสที่เป็นโทสะประกอบไปด้วยกิเลสที่มีโมหะเห็นว่ามันมีจริงมีฌานติปัสสติเห็นนะไม่ใช่ว่าตรรกะคิดเอาแต่อ่านออกญาณของเราต้องมีญาณอันนั้นคนที่พ้นมิจฉาทิฏฐิต้องมีญาณอ่านออกเห็นอนิจจังพ้นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นความเป็นอนิจจังแต่อนิจจังอันนี้เป็นปุถุชนเห็นว่ากิเลสมันไม่เที่ยงกิเลสมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่เท่าเก่ามันโตขึ้นอ้วนขึ้นหนาขึ้นมากขึ้นนี่กิเลสมันปุถุเราไม่ยังไม่มีฤทธิ์แรงที่จะทำให้มันลดได้เนี่ยลักษณะขนาดนี้เลยพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ถึงเป็นเขตเป็นเขตของโสดาบันที่ยังไม่เป็นโสดาบันทีเดียวนะนี่ยังไม่เป็นโสดาบันแต่เห็นละเห็นทางละเห็นแล้วว่าโอ้เนี่ยจะต้องเอาเจ้านี่ลดลงที่จะเป็นโสดาได้ลดลงต้องได้ขนาดด้วยถ้าลดลงยังไม่ได้ขนาดก็ยังไม่ถือว่าโสดาบันนะเห็นกิเลสอย่างนี้มันต้องลดลงไปได้ถ้าคิดว่าหมายขนาดนี้คือร้อยเต็มกิเลสอย่างนี้ร้อยเต็มเราต้องได้สัก25ลดได้25เป็นโสดาลดได้50สกิทาลดได้75เป็นอนาคาลดได้หมดเป็นอรหันต์นะเพราะในเริ่มแรกที่เราจะพ้นมิจฉาทิฏฐิเราก็จะต้องมีความเข้าใจว่าโอ้ต้องปฏิบัติเห็น เป็นคนมีตาทิพย์เป็นคนไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยตาทิพย์เห็นกิเลสวิเคราะห์กิเลสออกจริงๆเลยโอ้เรายังเป็นปุถุชนอยู่มันไม่ได้หลงผิดมันเห็นชัดๆใช่ไหมมันเห็นแน่ๆเราต้องมีญาณรู้อย่างนี้แหละอาการลิงคะนิมิตอุเทศอุเทศนี่คือเนี่ยอาตมาเอาหัวข้อธรรมะมาขยายชี้แจงแจกแจงอธิบายอย่างนี้แหละอุเทศแล้วคุณก็ไปเห็นอาการลิงคะนิมิตไปเห็นอาการของมันว่าเอออย่างนี้คืออย่างนี้มีเครื่องรู้มีเครื่องหมายให้รู้ว่าอย่างนี้เป็นราคะอย่างนี้เป็นโทสะอย่างนี้เป็นโมหะอาการอย่างนี้มันมากอย่างนี้เป็นมากอย่างนี้มันน้อยมันมีลิงคะมันมีความต่างกันราคะกับโทสะมันก็ต้องต่างกันเรียกว่าลิงคะมันเครื่องหมายมันบอกอาการมันบอกอย่างนี้มันมีลักษณะเครื่องหมายชี้ยืนยันบอกอย่างนี้เราจะมีญาณรู้มันเป็นนามธรรมคุณก็ต้องรู้เองคนแต่ละคนก็ต้องอ่านเองรู้เองเป็นต้นนี่คือโลกุตระโลกียะพระถ้าผู้ใดไม่มีญาณปัญญาอย่างนี้ยังไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมของพุทธได้เข้ากระแสหรือว่าได้รู้ทางแม้แต่แค่ขั้นพ้นมิจฉาทิฏฐิพอเราสามารถลดลงได้สามารถทำมันกิเลสมันมีอย่างนี้ราคะเห็นราคะเห็นอยู่รู้อยู่แล้วเราก็ทำให้มันจางคลายลงไปได้จะจางไปน้อยหนึ่งก็ตามมากก็ยิ่งจะชัดชัดยิ่งได้มากก็ตามเห็นว่ามันเออทำลดได้อ้าวทำได้ครั้งที่หนึ่งทำอีกลดไปได้เรื่อยๆก็จะรู้ตัวเองว่าเออมันลดได้จริงนะลดได้มากขึ้นลดได้มากขึ้นเออชัดเห็นว่าเราลดสักกายะนะอย่างในสักกายทิฏฐิสูตรอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254 255มิจฉาทิฏฐิสูตรนี่อยู่ในข้อ254สักกายทิฏฐิสูตรข้อ255อัตตานุทิฏฐิสูตรข้อ256พระไตรปิฎกเล่ม18อันหนึ่งเห็นอนิจจังอีกอันหนึ่งเห็นความด้วยความเป็นอนิจจังเรียกว่าอนิจจโตอีกอันหนึ่งเห็นได้ความเป็นทุกข์เรียกว่าทุกขโตอีกอันหนึ่งเห็นได้ความไม่มีตัวตนเรียกว่าอนัตตโตเห็นได้ความไม่มีตัวตนในอัตตานุทิฏฐิสูตรมันก็ปฏิบัติให้มันอยู่ในอันที่สองเนี่ยสักกายทิฏฐิเนี่ยเห็นได้ความเป็นทุกข์มันทุกข์มากตอนแรกๆจนกระทั่งลดลงก็ทุกข์น้อยลงน้อยลงน้อยลงมันทุกข์อย่างไรทุกข์เพราะมีเหตุตัวเหตุรู้เหตุลดเหตุดับเหตุทุกหมดเพราะเหตุมันดับเพราะทำให้เหตุมันดับแท้ๆเนี่ยพ้นสักกายะก็คือตัวเหตุดับสักกายะก็คือตัวเหตุดับถูกตัวมันลดละถูกตัวมันมันตายมันลดลงไปมันเกิดไปตามเราก็จะปฏิบัติไปก็ลดทุกไปเรื่อยๆตายไปเรื่อยๆจนมันไม่มีอนัตตาอนัตตาอนัตตโตด้วยความไม่มีตัวตนทำให้เห็นจนด้วยความไม่มีตัวตนจนหมดตัวตนหมดจนเที่ยงแท้มั่นคงถาวรหมดจนเมื่อไรมันก็หมดตรวจไปรู้ตัวเองไปเรื่อยเออไอ้นี่เราปฏิบัติได้ผลแล้วนะมันเป็นอนัตตาไปจนเราไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งจนเมื่อร้อยครั้งก็ไม่เกิดพันครั้งก็ไม่เกิดปฏิบัติไปจนกระทั่งไม่มีเหตุการณ์ให้เราพิสูจน์ได้เสมอว่าเรายังไงก็เป็นอนัตตาทั้งภาคอดีตภาคปัจจุบันอดีตบวกปัจจุบันอย่างเพียงพอก็มั่นใจในอนาคตศูนย์ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นแสนศูนย์เป็นอดีตปัจจุบันนี้ก็ศูนย์อยู่ความมากความแน่นความเข้มของศูนย์ในอดีตทำอนัตตาได้จริงได้ศูนย์ตามาจริงมากมายปัจจุบันนี้ก็ยังศูนย์โดยไม่ต้องเจตนาไปเป็นเองเมื่อไรจนกระทั่งเราจะรู้เองว่าโอ้ไอ้นี่มันเป็นอัตโนมัติมันเป็นเองมันเป็นตถตาแล้วมันไม่เป็นอื่นละมันไม่มีแปรเปลี่ยนแปรปรวนอะไรแล้วเราก็จะมั่นใจของเราเองได้ว่าอนาคตก็ต้องศูนย์ปฏิญญาณได้เราปฏิญญาณตนได้ว่าเราเป็นอรหันต์แล้วเราศูนย์แน่นอนแล้วเราถึงที่สุดแห่งที่สุดของก การดับกิเลสนี่แล้วนิพพานเป็นนิพพานแล้วความเป็นอย่างอื่นไม่มีอีกเราต้องมีญาณรู้อย่างนั้นไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไม่ใช่เรื่องให้คนนั้นมาสอบยงสอบญาณอยู่ดังนั้นชั้นเชิงนี่เราอาตมาก็ขยายความโลกุตระโลกียะอะไรให้ฟังมันซ้ำที่จริงก็ซ้ำซากนะก็พูดมาบ่อยเราฟังซ้ำไม่เป็นไรเหมือนเพลงที่เราชอบเพลงที่เรารู้สึกซาบซึ้งร้องขึ้นเมื่อไรก็ซาบซึ้งเมื่อนั้นเนื้อเก่าทำนองเก่าแหละอาจจะคนร้องใหม่ร้องตอนใหม่ร้องตอนนี้โอ้โหร้องตอนนี้ดีเสียงดีลีลาดีอารมณ์ดีให้ฟีลลิ่งดีนะอะไรอะไรก็ดีมันก็ฟังใหม่แค่นั้นเองนะดังนั้นชั้นเชิงของ IQ หรือว่าชาวไวไหวพริบนะชั้นเชิงของ IQ ความฉลาดนี่นะชาวไวนี่เรียกว่าชาวไวไหวพริบเนี่ยมันก็จะทำงานโดยการคั้นเอาความฉลาดนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะคนฉลาดที่ไม่มี IQ สูงเก่งดีแต่เก่งดีแต่ฉลาดดีแต่มี IQ นี่แหละแต่ว่าไม่มีคุณธรรมพอไม่มีความรู้ทางโลกุตระพอเนี่ยไอความฉลาดเนี่ยมันก็จะคั้นเอาความฉลาดเท่าที่ตนมีสูงสุดขึ้นมาใช้พร้อมกับอนุสัยและอนุสัยของคนเนี่ยปฏิบัติขนาดคนปฏิบัติแล้วก็ยังไปล้วงถึงอนุสัยเรื่องว่าไปบังคับอนุสัยไปจัดการกับอนุสัยไม่ได้ง่ายๆเพราะงั้นคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินี่แล้วก็ไม่ต้องห่วงหรอกมันก็ของเขาก็อนุสัยก็ต้องทำงานเป็นธรรมดาห้ามมันไม่อยู่หรอกอนุสัยเนี่ยเป็นจิต unconscious นะเป็นจิตไร้สำนึกเนี่ยสามารถเอื้อมเขาไปจัดการกับมันได้เพราะไม่ได้ฝึกปรือไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้มีอินทรีย์พละอะไรที่จะไปมีอำนาจวสีมีกำลังไม่มีมโนมยิทธิอะไรเลยก็ไม่มีฤทธิ์จะเข้าไปทำอะไรกับมันหรอกเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าไม่ชัดจริงแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรกับมันมันก็ทำงานเท่าที่ตนสูงสุดขึ้นมาใช้พร้อมกับอนุสัยซึ่งเป็นกิเลสลึกที่หมักตัวอยู่ใต้ก้นบึ้งของจิตวิญญาณอันเจ้าตัวผู้ไม่มีวิชาหรือภูมิโลกุตระจะไม่สามารถยั่งรู้มันได้แต่มันก็จะทำงานอย่างซื่อสัตย์ต่ออุปทานเต็มที่เพราะฉะนั้นมันอนุสัยเนี่ยมันมีอุปทานคือตัวฝังอุปทานนั่นแหละอนุสัยนี่คือตัวฝังอุปทานมันจะฝังอยู่ใต้ก้นบึงของจิตเกาะอยู่เป็นเหมือนรากแก้วรากลึกๆของมันเลยมันจะฝังมีอุปทานอย่างไรอย่างเชื่อว่าพระเครื่องดีเงี้ยมันก็จะอุปทานอยู่งั้นน่ะเชื่อว่าจะต้องมีตาทิพย์ประเภทจะต้องไปเห็นเทวดาลอยมาเห็นผีลอยมาเห็นภาพผีภาพเทวดาอะไรเงี้ยมันเป็นอุปทานมันก็จะเห็นเห็นปั่นไปเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยมีอะไรเป็นเหตุปัจจัยเล็กๆน้อยๆเห็นแต่ยอดไม้ไหวในที่มืดไหวตะคุ่มตะคุ่มเป็นผีแล้วเหตุอะไรแม้แต่เหตุที่ละเอียดกว่านี้อากาศร้อนอากาศเย็นมีปฏิกิริยาเล็กน้อยก็เป็นได้มีเหตุวัตถุมีเหตุไม่มีเหตุอะไรปั้นมันดื้อเลยก็เป็นได้ถ้ามันมีอุปทานแรงนะมันก็เป็นไปทั้งนั้นอุปทานเพราะนั้นมันจะทำงานอนุสัยเนี่ยมันจะทำงานอย่างซื่อสัตย์ต่ออุปทานเต็มที่มันจึงเป็นกรรมกริยาและบทบาทที่แม้เจ้าตัวก็ไม่สามารถจะรู้ตัวเองได้ว่าตนเองลวงตนเองอยู่อย่างไรร้ายแรงแค่ไหนสลับซับซ้อนไปแล้วกี่ชั้นที่มันกลับตลปัดลวงตนเองโดยที่ตนได้หลงเชื่อมั่นในความผิดว่าถูกในความเลวว่าดีแล้วก็เพิ่มดีกรีความซับซ้อนซ่อนสลับความผิดความเลวทับทวีขึ้นซับซ้อนซ่อนไปซ่อนกลับไปกลับมาโดยหลงสนิทว่ามันเป็นความถูกความดีจนหนาหนักกลายเป็นคนเลือดเย็นร้ายลึกที่ลวงทั้งตนลวงทั้งสังคมให้หลงตามเอาอย่างตามเพราะมันช่างดูเหมือนดีเสียเหลือเกินถูกต้องเสียเหลือเกินเนี่ย อาตมาก็เห็นใจคนที่ว่าอาตมาว่าแรงๆว่าหนักๆว่าซับซ้อนว่าอาตมาเนี่ยจะมาโค่นมาทำลายศาสนามาทำธรรมวินัยวิปริตเลยและเป็นคนวิปริตไปจากธรรมวินัยเลยทั้งแต่เด็กผู้รู้รู้และทำไมต้องว่าอาตมาแรงทำไมไม่เห็นตัวดีอาตมามั่งเลยทำไมไม่เห็นตัวถูกอาตมามั่งเลยเห็นว่าอาตมาร้ายไปอีกเลยเห็นไหมกลับว่าซับซ้อนว่าอาตมาเนี่ยจะมาโค่นมาทำลายศาสนามาทำธรรมวินัยวิปริตเลยและเป็นคนวิปริตไปจากธรรมวินัยเลยทั้งแต่เด็กผู้รู้รู้และทำไมต้องว่าอาตมาแรงทำไมไม่เห็นตัวดีอาตมามั่งเลยทำไมไม่เห็นตัวถูกอาตมามั่งเลยเห็นว่าอาตมาร้ายไปอีกเลยเห็นไหมกลับตรปัดไปจนกระทั่งว่าอาตมานี่มันจะมาทำลายพระศาสนามาโค่นทำลายธรรมวินัยเลยนะให้วิปริตไปเลยให้โอ้โหแรงนะให้วิปริตพันพวนไปเลยคือหมายความว่าเป็นความผิดชะกาจชะกันทำให้พระว่ามีฤทธิ์มีแรงที่จะทำพระวินัยธรรมวินัยของพระเจ้านี่กลับล้มละลายวิปริตไปเลยแล้วตนเองก็วิปริตไปจากธรรมวินัยแล้วมันซับซ้อนเนี่ยมันรู้มากนะพุทธิวาสมานี่รู้มากแต่เพราะมากเนี่ยมันซับซ้อนถ้าไม่เห็นกลับถึงขนาดนั้นเห็นกลับหลายขั้วเห็นการอวดอุตริมนุสธรรมแล้วยิ่งอวดอุตริมนุสธรรมนั่นแหละยิ่งคิดที่บอกว่าเป็นผู้ไม่มียิ่งไม่มียิ่งอวดเท่าไหร่ยิ่งคืนผู้ไม่มีใช่อาตมายืนยันว่าอวดต้องอวดต้องอวดท่านบอกว่ายิ่งอวดนั่นแหละยิ่งแสดงว่ามีกลับเห็นไหมกลับคนละขั้วเลยท่านก็เห็นอย่างหนึ่งอาตมาก็เห็นอย่างหนึ่งกลับคนละขั้วเลยเนี่ยมันซับซ้อนมันสลับซับซ้อนกลับไปกลับมามันจะทับอย่างนั้นเลยแต่มันเข้าใจยากเหมือนกันนะพอลึกเข้ามันก็เห็นผิดไปตัวอย่างเช่นเพราะช่างมันดูช่างดีเสียละเกินถูกต้องเสียละเกินตัวอย่างเช่นตนเองดีใจอย่างยิ่งที่เอาเปรียบคนอื่นได้สำเร็จอย่างนี้เป็นต้นมันกลับดีใจอย่างแรงยิ่งได้เปรียบมามากยิ่งดีใจมากเห็นไหมว่ามันคนละขั้วเลยทีนี้มันโอ้โหไปดีใจที่เราได้ช่วยหนักขึ้นอ้าวเราดีใจหนักขึ้นอีกอ้าวเห็นไหมมันย่ำยอลงไปเลยว่าเราดีใจแรงเพราะอะไรเพราะเราได้ทำชั่วแรงได้ทำบาปหนาขึ้นมากเพราะเอาเปรียบเขาได้มามากมากนั่นก็เป็นดีใจมากๆผนึกกำลังความดีใจเข้าไปทำให้กิเลสมันแน่นหนาขึ้นไปอีกมันก็กลับตรปัดกันอย่างนี้นะตนเองดีใจอย่างยิ่งที่เอาเปรียบคนอื่นได้สำเร็จตัวอย่างนี้มีการลวงตัวเองอยู่คือตัวอย่างนี้มีการลวงตัวเองอยู่คือหนึ่งที่จริงนั้นตนเองเลวลงที่เอาเปรียบใช่ไหมแต่ตนเองก็หลงว่าดีอันที่หนึ่งนี่ลวงตัวเองสองการดีใจในกรณีอย่างนี้ก็ผิดอีกเพราะควรเสียใจต่างหากที่ตนเลวลงนี่มันก็เข้าใจตนเองไม่ได้เอ๊ะไปดีใจกับสิ่งที่ตนเองเลวลงมันไปดีใจได้ยังไงมันควรจะเสียใจต่างหากตัวเองเลวลงมันควรเสียใจแต่ไปดีใจนี่ก็เป็นความหลงผิดนะสามเมื่อคนผู้นี้หลงว่าเอาเปรียบได้คือดีและถูกพร้อมทั้งมันทำให้ลิงโลดในสุขที่ได้ดีใจชื่นจิตอีกนะพร้อมทั้งมันทำให้ลิงโลดในสุขนะสุขที่ตนเองดีใจนั้นดีใจชื่นจิตอีกจึงซับซ้ำย้ำให้คนผู้นี้ยิ่งเพิ่มพลังความชอบใจความมั่นใจทับทวีขึ้นเพื่อปฏิบัติการเยี่ยงนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นมันก็ซ้ำให้ตัวเองอ้าวดีแล้วนี่ยิ่งคนอื่นมาสรรเสริญเอาดอกไม้มาให้อีกเลยนะแหมคุณก็ยิ่งยิ่งมีพลังแรงซ้ำขึ้นไปอีกยิ่งซ้ำย้ำเข้าไปให้ยิ่งเพิ่มพลังความชอบใจที่หลงผิดนั้นมันมีพลังปิติมีพลังซึ่งเป็นอกุศลทั้งนั้นนะมีพลังเปรมใจปิติใจมั่นใจเชื่อมั่นอะไรขึ้นเพิ่มอีกแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าตนเองลวงตนเองอยู่หลายชั้นแล้วดังนี้เป็นต้นอีกสักตัวอย่างหนึ่งก็ได้ และคนในตัวอย่างที่จะสมมุติต่อไปนี้เป็นคนที่สังคมเห็นว่าเป็นคนดีในโลกสามัญพอสมควรหรือในสายตาของสังคมอาจจะเห็นว่าดีมากด้วยซ้ำเพียงแต่ว่ายังมีอวิชชาจึงยังมีความลวงตัวเองชนิดที่ตนเองหลงว่าเป็นสิ่งดีอยู่และตัวอย่างนี้ต้องขออภัยไว้ก่อนนะว่าถ้าใครอ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดูเหมือนอาตมาแกล้งพูดกระทบกระเทียบใครคนใดก็ขอบอกจริงๆว่าไม่มีเจตนาจะพาดพิงผู้ใดหรือไม่ได้หมายถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นเพียงสมมุติตามเนื้อเรื่องอันเจตนาว่าจะให้เห็นกันได้ง่ายๆเท่านั้นเองสมมติเรื่องให้มันถ้าสมมติเรื่องอย่างนี้อาตมาเป็นนักประพันธ์ก็แต่งเรื่องขึ้นมาสมมติเรื่องไปอย่างนี้เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆไม่ได้หมายความว่าเอาผู้นั้นมาเป็นตัวพระเอกในเรื่องเอาตัวนี้มาเป็นนางเอกในเรื่องไม่ใช่แต่มันจะไปตรงก็ไม่การขออภัยมันจะไปตรงได้เพราะว่าเรื่องถ้ายิ่งมันตรงมันจริงๆมันก็ยิ่งยืนยันว่าสิ่งนี้เป็นจริงสิ่งนี้มีได้ไม่ใช่สมมติแล้วมีใครเป็นอย่างนี้บ้างอ่ะมันก็ไม่มีน้ำหนักใช่ไหมสมมติเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างนี้ไม่มีหรอกมันก็มีแต่เรื่องฝันมันเป็นเรื่องเพ้อๆยังไม่เห็นมีใครเป็นได้อย่างเงี้ยจะว่าเลวขนาดนี้ก็ไม่เห็นมีจะว่าดีขนาดนี้ก็ไม่เห็นมีมันก็ยกตัวอย่างแบบนี้มันก็ไม่มีน้ำหนักแต่นี่มันก็ต้องบอกมีได้คนอย่างนี้เป็นอย่างนี้ขนาดนี้ยังมีได้มันก็อาจจะมีตัวจริงอะไรมันหลายคนด้วยก็ยิ่งจริงน้อยคนก็ได้ถ้ามันยิ่งยากมากๆหนักๆมันก็อาจจะน้อยคนเป็นได้ดีจริงๆมันก็อาจจะมีคนน้อยเลวขนาดได้ขนาดจริงๆมันก็อาจจะน้อยนะเพราะงั้นมันก็ไปถูกคนที่เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันสมมุติของเรื่องนั้นก็เป็นดังนี้คนผู้หนึ่งต้องการจะเป็นประธานาธิบดีหรือนายกในวงเล็บนายกอะไรก็ตามจึงหาเงินมาให้ได้มากๆแล้วก็เริ่มใช้เงินทุนนั้นทุ่มเททั้งจ่ายทั้งเสียสละเต็มที่และคนที่เขาจ่ายก็เสียสละนี่เขาถือว่าเขาทำงานเขาถือว่าเขาเป็นความดีนะทั้งจ่ายทั้งเสียสละจะเสียสละหรือจ่ายไปในลักษณะไหนก็ตามในระยะละเอียดเข้าไปอีกก็จ่ายหรือเสียสละในทางที่เลวก็ได้อันสังคมก็รับรองบ้างไม่รับรองบ้างก็ตามทุ่มเททั้งจ่ายทั้งเสียสละเต็มที่เพื่อให้ได้คะแนนนิยมและได้องค์ประกอบที่จะทำให้ได้เป็นประธานาธิบดีหรือเป็นนายกและเขาก็ทำได้เป็นผลสำเร็จก็ดีใจภาคภูมิใจเป็นที่ยิ่งจึงพาคณะหมู่ฝูงไปฉลองชัยโดยการกินเสพดื่มสูบอย่างครบสูตรณสถานที่อันหรูหราไฮโซสมศักดิ์ศรีท่านประธานาธิบดีหรือท่านนายกก็ดีคณะหมู่ฝูงก็ตามต่างก็เห็นการกระทำของทั้งท่านผู้นำและของหมู่ฝูงเป็นเรื่องถูกต้องดีงามไม่ได้เฉลียวใจใดๆว่าทั้งหมดนั้นตนเองลวงตนเองกันอยู่กี่เชิงกี่ชั้นกี่ตลบก็เป็นค่านิยมของสังคมทำอย่างนี้จนกระทั่งมีชัยชนะมีไปฉลองไปทำอะไรก็แล้วแต่จะฉลองแบบไหนหนักเข้าก็ฉลองประเภทนี้ในองค์ประกอบของถ้าจะให้ละเอียดไปอีกในองค์ประกอบแห่งการฉลองนั้นจะเอาระบำโป้มาเต้นจะประชันปูเสือเลอะเทอะจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาตมายกตัวอย่างหยาบๆซ้อนลงไปเองเขาก็ทำกันไปก็จะเป็นค่านิยมกันขึ้นไปเรื่อยๆสั่งสมเราในสังคมก็ถือว่าไอ้นี่ถูกต้องทั้งที่ถามจริงๆแล้วว่าดีมั้งไหมล่ะเนี่ยไปเอาระบำโป้มาเต้นนั่นน่ะไม่ค่อยดีแต่เราทำได้นี่ฉันทำได้ตอนนี้ทำได้แล้วไม่มีใครแตะต้องไม่มีใครกล้าจับอ่ะฉันมีอำนาจเราจะยิ่งกว่านั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นสมัยโรมัน 2-3,000 ปีที่แล้วก็ไปเอาเลยไปเอาลูกอินูคนนั้นมาให้ข้าใช่ไหมอินูคนนั้นน่ะข้าไปเห็นมาเองไปมาไปบอกเอาทหารไปเอาคนนั้นมาให้ข้าก็มากอดรัดฟัดเบี่ยงต่อหน้าอวดผู้คนเลยถ้าเป็นสมัยดึกดำบรรพ์ใช่ไหมเพราะอำนาจบาดใจสมบูรณาญาสิทธิราชหรือว่าประเภทเป็นทาสก็อย่างนี้เป็นต้นเขาก็ทำเขาเห็นว่าถูก คนทำไม่ได้เป็นเรื่องแปลไม่เรื่องผิดใช่ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นสมัยนี้ก็อาจจะทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่ใช่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชสมัยสิทธิมนุษยชนจะทำอะไรเกินเรื่องเกินราวนี้ไม่ได้แล้วอะไรงี้ก็มันก็ไม่ได้แล้วนะอาตมาคงจะสาธยายความสลับซับซ้อนให้ฟังไม่ได้หมดแน่วงเล็บเปิดเพราะบางอย่างเป็นอจินไตยวงเล็บปิดก็ขอไขความให้ฟังกันเท่าที่ควรเป็นต้นว่า 1. คนผู้หาเงินโดยใช้วิธีตามระบบทุนนิยมซึ่งเป็นแนวคิดที่เอาเปรียบอันเป็นความไม่ถูกต้องโดยสัจจะอยู่แล้วแต่คนในโลกทุนนิยมยังคงดำเนินการกระทำในระบบนี้อย่างไม่ได้สำนึกให้ถึงความจริงกันอยู่ทั่วจึงหลงได้สนิทยิ่งและยิ่งเพิ่มการพัฒนาระบบให้จัดจ้านหนักหนาสาหัสนะเพิ่มพัฒนาระบบให้มันเป็นประโยชน์แก่นายทุนยิ่งยิ่งขึ้นนั่นแหละอันนี้เป็นความผิดในระดับที่เขาหลงไปว่ามันถูกอันหนึ่งแล้ว 2. คนผู้ที่จะรวยมากๆได้นั้นต้องใช้กลเชิงการในการเอาเปรียบอย่างซับซ้อนซ่อนเชิงมากมายต้องบวกความเอาเปรียบให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ผู้รวยได้จริงก็คือผู้ทำการใช้ชั้นเชิงอย่างมากอย่างมีประสิทธิภาพจริงชั้นเชิงก็ยิ่งสลับซับซ้อนลึกลับทับทวีบาปก็ยิ่งมากเพราะฉะนั้นฉลาดเป็นความฉลาดทั้งนั้นแล้วก็ใช้กลวิธีซับซ้อนนั้นก็เกิดจริงคุณก็ยิ่งในความซับซ้อนที่จะทำให้ได้ดูดเงินได้มาอีกหลายชั้นเมื่อคุณดูดมาได้หลายชั้นเอาเปรียบเข้ามามากๆเข้ามากมันเป็นหนี้บาปไหมล่ะขูดรีดเขามากขึ้นไหมล่ะทำให้คนอื่นทุกข์ทรมานมากไหมล่ะคนก็สั่งสมเนื้อบาปโดยที่คุณไม่รู้ตัวและก็หลงว่ามันไม่ผิดเพราะชาวทุนนิยมทั้งโลกเนี่ยเขาไม่รู้ว่าบาปเลยเขาไม่รู้ว่าบาป 3. คนผู้รวยผู้ร่ำรวยได้นั้นก็ยิ่งดีใจมันก็เหมือนข้อ 1, 2, 3ตอนต้นนะข้อ 3ก็ยิ่งดีใจภูมิภาคภูมิใจในความฉลาดและฝีมือความสามารถที่ตนเองได้เปรียบยิ่งจึงยิ่งเพิ่มกรรมวิบากเลวก็ยิ่งเพิ่มก็ยิ่งเพิ่มการกระทำนั้นหนักขึ้นเพิ่มการกระทำนั้นให้ขยายผลให้ขยายความกว้างให้ขยายความเข้มให้ขยายน้ำหนักให้ขยายให้มันยิ่งเพราะมันได้นี่ได้เปรียบนี่แล้วก็ลงผิดมาตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเลยมันผิดแล้วมันเห็นผิดมาตั้งแต่ตั้งจิตไปผิดเหมือนโจรฆ่าโจรผู้ที่ตั้งจิตไม่ผิดแต่ต้นมันก็ยิ่งไปใหญ่เลยนะขยายผลไปใหญ่วิบากเร็วก็ยิ่งเพิ่ม 4. วิธีนำเงินมาใช้ทุ่มเทจ่ายออกเสียสละออกไปเพื่อให้ได้มาตามที่ต้องการนั่นคือธุรกิจการแลกลาภกับยศการกับสรรเสริญกับสุขโลกีอาตมาอธิบายมาแล้วแต่ต้นมันเป็นธุรกิจแห่งความโลภหรือเป็นพาณิชยการของการแลกลาภยศสรรเสริญของโลกธรรมพาณิชยการแห่งโลกธรรมเท่านั้นก็ใช้ลาภแลกยศใช้ยศแลกสรรเสริญใช้สรรเสริญแลกโลกียสุขสลับซับซ้อนไปหลายชั้นหลายรอบหลายตลบก็คือแลกกันอยู่อย่างนี้ไม่ได้หมายความว่ามันลดอะไรหรอกเป็นแต่เพียงยอมเสียอันนี้หรือว่ายอมลดอันนี้หรือยอมงดอันนี้ไว้ยอมกดข่มอันนี้ไว้เพื่อไปเอาอันนี้ไม่ได้ไปเรียนรู้ว่าเหตุแห่งไอ้หลงลาภเหตุแห่งหลงยศแห่งเหตุแห่งหลงสรรเสริญเหตุแห่งหลงโลกียสุขอะไรอย่างไรไม่ได้ไปรู้ตัวจิตจริงไม่รู้เหตุแล้วก็ไม่รู้โทษภัยอาทีนวะของมันไม่ได้รู้มันเป็นอาการยังไงทำให้มันลดแล้วมันจะดีขึ้นกว่านี้ไม่รู้เรื่องไม่รู้อริยสัจ4นะเพราะงั้นผู้ร่ำรวยไม่ใช่วิธีที่นำเงินมาใช้ทุ่มเทจ่ายเสียสละออกไปเพื่อให้ได้มาตามที่ต้องการนั้นคือธุรกิจนะคือธุรกิจการแลกลาภกับยศกับสรรเสริญกับโลกียสุขกับสุขโลกีสามัญนี้เองไม่ใช่เรื่องบุญเรื่องทานอะไรเลยแต่ผู้กระทำนี้หลงว่าตนเสียสละเป็นการทำความดีเนี่ยเขาจ่าย มาคนนี้มาคนนี้จะเอาไปใช้เท่าไหร่ไปให้ได้นะให้ได้มานะเอาไปใช้อันนี้มามันก็เสริมบารมีเสริมกำลังเสริมอำนาจซ้อนเป็นการทำความดีจึงหลงผิดวงเล็บโมหะชนิดทับทวียิ่งขึ้นแน่วงเล็บเปิดในเรื่องของการหาเงินมาและใช้เงินไปนี้ยังมีอีกหลายแง่หลายประเด็นที่ยังเป็นความลวงตนเองชนิดที่ผู้ลวงตนเองไม่รู้เท่าทันขอทิ้งไว้ให้ผู้อื่นคิดบ้างวงเล็บปิดอาตมาคิดไปแค่นี้แต่คิดอีกก็มีอีกแต่ว่าพอละคนอื่นคิดบ้างเดี๋ยวมันฉลาดอยู่คนเดียวมันจะมากไปให้คนอื่นฉลาดมึงไปคิดเองมึง5ทีนี้เอาละในแง่เชิงของการใช้หาเงินมาแล้วก็ใช้เงินไปอย่างนี้มันยังเป็นมันมีความลึกซึ้งซับซ้อนกว่านี้อีก5โดยเฉพาะความสลับซับซ้อนของนามธรรมอันเป็นกิเลสตัณหาอุปทานจะยิ่งลวงตนเองลวงตัวเองหนาหนักยิ่งหนาหนักอย่างไม่สามารถรู้เท่าทันมันได้จึงยิ่งถูกกิเลสตัณหาอุปทานมันหลอกให้ตัวเองลวงตัวเองซ้ำซ้อนเข้าเป็นหนักพร้อมกันนั้นผู้นั้นก็ยิ่งจะพัฒนากิเลสตัณหาอุปทานให้มันเก่งคือมันจะต้องซับซ้อนความฉลาดหาวิธีหาเชิงกลเชิงกลอะไรที่มันจะยิ่งลึกซึ้งซับซ้อนยังไงก็แล้วแต่ให้มันเก่งให้มันฉลาดมีความสามารถยิ่งขึ้นนั่นก็เท่ากับทำให้กิเลสตัณหาอุปทานของตนมากขึ้นหนาขึ้นไม่หยุดหย่อนเพราะฉะนั้นตนเองนั่นแหละลวงตนเองก่อกิเลสให้ตนเองหนาหยาบฉลาดนี่แหละกิเลสก็ยิ่งฉลาดไอ้กิเลสยิ่งฉลาดก็คือตัวผีร้ายยิ่งร้ายยิ่งขึ้นและผีร้ายตัวนั้นคือใครเราเองเราก็ยิ่งทำขึ้นเพราะมันหลงผิดจริงๆอ่ะใช่ไหมมันหลงผิดจริงๆก็ยิ่งคิดพัฒนามันขึ้นแทนที่จะพัฒนาลดพัฒนาเพิ่มให้มันร้ายยิ่งขึ้นเขี้ยวแหลมเขี้ยวยาวยิ่งขึ้นเห็นไหมว่ามันซับซ้อนไปมันที่พุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยมันพาไปดิวไปในทางที่ไม่ถูกเลยมันไปยึดไปใหญ่นะมีความสามารถยิ่งขึ้นนั่นก็เท่ากับทำให้กิเลสตัณหาอุปาทานของตนมากขึ้นหนาขึ้นไม่หยุดหย่อนซึ่งมันมีมากมายเหลือเกินไปคิดดูเถิดผู้รู้แค่การหลงเสพเสวยสุขทางอารมณ์อันเป็นโลกีสุขซึ่งเป็นเรื่องของธรรมะขั้นปรมัตถสัจจะก็หลงอย่างซับซ้อนซ่อนสลับไม่รู้กี่ตลบต่อกี่ตลบนับไม่ไหวที่มันลวงมนุษย์ลวงโลกมาตลอดกาลนานเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีความฉลาดแบบ IQ ซึ่งฉลาดทางชาวไวไหวพริบไม่มีความฉลาดทางอารมณ์นะหลงแต่ตัวความฉลาดของตนแม้แต่อารมณ์ก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าอารมณ์มันยิ่งพอเวลามันมีโอกาสมันมีเปรียบมันได้เปรียบคนได้เปรียบนี่นะมีอำนาจมีทั้งอำนาจเงินอำนาจทางรัฐอำนาจทางสังคมที่คนอย่างยิ่งสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยิ่งสั่งฆ่าคนได้กดหัวคนได้ทำอะไรได้เป็นนายทาสก็ยิ่งใช้อำนาจทั้งอำนาจเงินทั้งอำนาจของสังคมอย่างนี้อำนาจนายทาสก็ยิ่งทำอย่างตัวเองยิ่งไม่รู้สึกยิ่งตัวเองฉลาดแต่ไม่รู้สึกอารมณ์ไม่รู้จักอารมณ์จะไม่รู้จักแม้แต่อารมณ์ของตนอารมณ์ของคนอื่นความรู้สึกของคนอื่นเพราะฉะนั้นไม่รู้จัก EQ เลยยิ่งจะไม่รู้สึกว่าคนอื่นจะมีอารมณ์ยังไงเขาทุกข์เขาสุขเขาเป็นยังไงเขาจะเดือดร้อนทรมานอะไรอย่างไรไม่เพราะตนเองไม่ทุกข์ตนเองไม่เคยเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองมันไม่เคยทุกข์มันมีแต่อารมณ์สุขสุขมันก็ยิ่งลวงใหญ่เลยยิ่งสมใจตนยิ่งถมใจตนยิ่งตามใจตนยิ่งเอาตามใจตนแล้วก็ได้ตามใจตนเพราะมีทั้งทรัพย์ทั้งอำนาจไม่เคยมีอารมณ์ทุกข์ก็ยิ่งไม่รู้จักว่าอารมณ์คนอื่นเขาจะทุกข์อย่างไรเห็นไหมความซับซ้อนความลวงความหลงมันลวงตัวเองไปหนักเลยดิวกลายเป็นคนไม่รู้ยิ่งมีแต่ IQ มีแต่ความฉลาดก็ยิ่งคิดหาวิธีจะทำแกล้งให้คนอื่นมันทรมานมันทุกข์เอามาเล่นเหมือนกษัตริย์สมัยโบราณเนี่ยมันก็สมุนนายสิทธิราชเนี่ยไอ้คนมันมาทำอย่างนี้แล้วตัวเองสู้ไอ้คนมันจะเจ็บทรมานยังไงให้ไปกัดกับสิงโตให้ไปสู้กับสิงโตแล้วมาสิงโตสู้สิงโตสู้สิงโตได้ก็เองเก่งไม่ได้ไปเชิดชูว่าเขา ม่ได้เห็นใจว่าเขาจะเป็นยังไงจะหนักหนาสาหัสยังไงไม่รู้ถูกสิงโตกินไปสนุกสู้สิงโตไม่ได้ถูกสิงโตกินไปแล้วกัดไปแล้วเขาก็ไม่รู้สึกว่าคนคนนั้นเป็นยังไงอารมณ์คนคนนั้นจะเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆซึ่งก็เคยมีมาแล้วจริงๆเราไม่เคยเห็นจริงๆก็ดูหนังมาดูประวัติศาสตร์มาแล้วดูอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ไม่รู้สารู้สมอะไรไม่รู้สึกรู้เพราะเขาไม่รู้ว่ามันทุกข์คืออะไรเพราะฉะนั้นคนๆนี้ก็ยิ่งจะมีความฉลาดหาเชิงกลอย่างเงี้ยเองไปกัดกระหมาดูสิเนี่ยไปกัดกระสิงโตอะไรอย่างเงี้ยฉันอยากดูมันก็ไปดิวๆอย่างเงี้ยนะมันก็ยิ่งหลงยิ่งลวงมนุษย์ลวงโลกมาตลอดกาลนานเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีความฉลาดแบบ IQ ซึ่งฉลาดแค่ทางชาวไวไหวพริบไม่มีความฉลาดทางอารมณ์ก็ยิ่งแย่กว่าความฉลาดแบบมี IQ ขอไปแบบมี EQ แบบ EQ ที่ยังพอฉลาดทางอารมณ์อยู่บ้างแต่ถ้าไม่ศึกษาให้ถึงขั้นโลกุตระแม้จะฉลาดทางอารมณ์ตามที่กำลังฮือฮานี่ก็เถอะก็ไม่สามารถจะพ้นตนเองลวงตนเองไปได้ง่ายๆนะเอาละเรื่องนามธรรมก็ขอไขบอกไว้แค่นี้นะ6เอาไปข้อ6ไว้ข้อสุดท้ายอีกในบทบาทของประธานาธิบดีทีนี้นั่นในเรื่องของทั้งเรื่องทั้งอะไรไว้ก่อนเรื่องของกิเลสหยาบจนกระทั่งถึงอารมณ์ก็ว่าไปแค่นี้นามธรรมว่าไว้แค่นี้ทีนี้ข้อ6ในบทบาทของท่านประธานาธิบดีหรือท่านนายกผู้นี้ก็จะต้องลวงตนเองโดยหลงว่าตนเองทำถูกต้องไปอีกนับไม่ถ้วนครั้งคราแต่ที่แท้ตนเองยังเข้าใจไม่เป็นสารสัจจะหรือยังไม่ตรงตามสัจจะขั้นสมบูรณ์อยู่เพราะยังมีกิเลสความเห็นแก่ตัวแก่พรรคพวกแก่ตำแหน่งแก่เกียรติศักดิ์ที่ตนยังยึดถือแก่โลกธรรมแก่โลกียสุขที่ตนยังไม่หมดอัสสาทะสนิททว่าตนเองก็เชื่อว่าทุกบทบาทของตนนั้นถูกต้องอยู่เกือบทั้งนั้นแต่ที่แท้ยังเป็นความลวงตนอยู่ด้วยอวิชชาจริงๆได้หรือเสียก็คิดดูเมื่อเขาเห็นผิดเขายังเชื่อว่าเขาถูกเมื่อเขามีอำนาจเมื่อเขามีทั้งทรัพย์มีอำนาจโดยเฉพาะอำนาจทางโลกนี่แหละเอาละทุกวันนี้เนี่ยอำนาจไม่ใช่อำนาจทรัพย์ก็ตามสมัยโบราณใช้ครบทั้งอำนาจทรัพย์ทั้งอำนาจทางสังคมเป็นใหญ่ขึ้นมานี่เป็นหัวหน้าเผ่าหรือเป็นผู้ยึดอำนาจใหญ่ของกลุ่มหมู่ได้แล้วเขาก็ทำไปโดยที่เดิมไม่คิดลงผิดว่าอย่างนี้ถูกอำนาจคือฉันคนเดียวอัตตากูถูกกฎหมายคือตัวกูจารีตประเพณีคือตัวกูเป็นคนกระทำเป็นคนสั่งการเป็นคนทำไปหมดมันก็จะหลงแบบนั้นสมัยนี้มันก็จะรู้ว่าอย่างนี้คนเขาไม่ยอมรับเลยนะสังคมไม่ยอมรับเขาก็จะซับซ้อนแล้วเขาก็จะใช้ IQ ใช้ความฉลาดของเขาซับซ้อนนี่อย่างนี้ถูกคนว่าไม่ได้แล้วนี่ชัดแล้วคนว่าไม่ได้แล้วไม่มีใครค้านไม่มีใครคนทุกคนอย่างนี้แม่ฉลาดอย่างนี้ทำได้แนบเนียนก็ยิ่งซับซ้อนกันไปอีกซับซ้อนกันไปอีกคนพวกนี้ก็จะจังสร้างอะไรในปัจจุบันจนไปตั้งไปเป็นแบบอย่างที่เลวร้ายต่อไปอีกถ้าวิเคราะห์เจาะลึกลงไปอีกตามเรื่องราวตามเหตุตามปัจจัยที่คนผู้นี้จะต้องเกี่ยวข้องในตัวอย่างที่ยกมานี้ก็ยังมีความซับซ้อนอีกหลายชั้นหลายเชิงขอทิ้งไว้แค่นี้ก็แล้วกันให้คนอื่นได้คิดต่ออาตมาไม่เคยกันท่าใครจะฉลาดนะเปิดโอกาสให้ทุกคนฉลาดได้ทั้งนั้นตัวอย่างที่ยกมานี้คงต้องยอมรับกันใช่ไหมว่าคนผู้นี้ต้องมีความฉลาดหรือมี IQ สูงเพียงพอทีเดียวใช่ไหมคนจะประสบผลสำเร็จอย่างนี้ต้องมีความฉลาดใช่ไหมไม่ฉลาดไม่มีผลสำเร็จอย่างนี้ได้หรอกจึงสามารถนำพาตนให้ถึงให้ขึ้นไปถึงขั้นประสบผลสำเร็จในชีวิตได้ขนาดนั้นหรือได้ขนาดนั้นได้เท่าที่สมมุติมานี้คนผู้ที่จะเป็นดังที่สมมุตินี้ตามสายตาของสังคมจะเห็นเป็นคนอาจจะเห็นเป็นคนดีใช้ได้ทีเดียวตามสายตาของสังคมจะเห็นเป็นคนดีใช้ได้ทีเดียวแต่นั่นเป็นแค่สภาพโลกียะเพราะไม่ใช่อาริยบุคคลที่อยู่ในข่ายมีคุณธรรมระดับโลกุตระ จึงย่อมจะมีบทบาทและกรรมกิริยาแบบคนผู้มีภูมิโลกีที่สลับซับซ้อนดังได้ว่ามานั้นแน่ด้วยเหตุฉะนี้ถึงแม้คนผู้นี้จะมีความฉลาดเยี่ยมยอดจริงเมื่อเป็นคนมีธรรมะหรือคุณธรรมไม่ถึงขั้นโลกุตระก็แน่นอนว่าจะเป็นโทษภัยแก่ตนแก่สังคมอยู่โดยมากอย่างลึกซึ้งเพราะมันก็จะหมุนไปทางโลกีนั่นแหละแต่ซับซ้อนซ่อนยิ่งซ่อนยิ่งอำพรางก็ยิ่งซ่อนยิ่งอำพรางก็ยิ่งหลงผิดยิ่งซ่อนยิ่งอำพรางหลายหลายชั้นก็ยิ่งหลงผิดลึกดิ่งลงไปอีกแต่ก็จะดูดีขึ้นยิ่งซ่อนพรางลงไปอีกหลายชั้นก็ยิ่งจะดูดีขึ้นเพราะจะเอาดีมาซ่อนลายลายมาพอบทลายหนักขึ้นก็เอาดีมาซ้อนลายยิ่งขึ้นอีกยิ่งลายหนักขึ้นอีกเอาดีมาซ้อนลายขึ้นอีกก็ยิ่งร้ายดิ่งขึ้นไปอีกดูยิ่งงามขึ้นไปอีกนะร้ายที่งามคนก็ยิ่งหลงผิดตนก็ยิ่งหลงผิดเหมือนกันเนี่ยมันก็ยิ่งจะไปกันใหญ่เลยเลยดูเป็นเนี่ยร้ายเลือดเย็นยิ้มหวานสวยโอ้โหข้างในน่ะทำร้ายขนาดปี้ป่นเลยสุดยอดในความเอาเปรียบเอารัดที่สุดยอดในความร้ายแรงเพื่อจะได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขให้แก่ตนเองเท่านั้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอาจจะไปหลงสรรเสริญอยู่อย่างเดียวอาจจะไปหลงยศอยู่อย่างเดียวอาจจะไปหลงโลกียสุขที่เป็นอัตตามานะอยู่อย่างเดียวกามก็รู้แล้วว่ามันหยาบก็ทำทีเป็นไม่กดข่มไว้ไม่ต้องไปมีพวกนี้แต่สมัยโบราณเขาเอาหมดกามก็เอาหมดเพราะฉะนั้นโอ้โหลูกเมียมีมากมายกายกองเท่าไหร่ก็ได้ฉันต้องการมาต้องมาห้ามไม่ได้กามก็เต็มที่อำนาจก็เบ่งเต็มที่ใครพูดไปกดหัวหมดเพราะงั้นในประวัติศาสตร์นี่มันก็จะชี้ชัดถึงเรื่องกิเลสตนาทุกวันนี้ก็รู้แล้วว่ามันอยากก็ตั้งกฎระเบียบธรรมจารีประเพณีวัฒนธรรมสร้างค่านิยมใหม่ขึ้นมาก็คนฉลาดหาทางซับซ้อนซ่อนอีกไม่ได้แก้ความจริงของโลกธรรมไม่ได้แก้มาเป็นโลกุตระเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจโลกุตระที่แท้จริงไม่มีทางมีแต่ความซับซ้อนนะเมื่อเป็นคนมีคุณธรรมเมื่อเป็นคนมีธรรมะหรือคุณธรรมไม่ถึงโลกุตระก็แน่นอนว่าจะเป็นโทษเป็นภัยแก่คนแก่สังคมอยู่โดยมากอย่างลึกซึ้งเพราะแม้แต่อริยบุคคลที่มีคุณธรรมขั้นโลกุตระแท้ๆอันยังไม่ถึงขั้นอรหันต์ก็ยังมีส่วนที่จะบกพร่องไม่มากกว่าน้อยอยู่เลยใช่ไหมพวกท่านโสดาบันสกิทาคามีทั้งหลายขณะเป็นอริยบุคคลที่มีคุณธรรมที่เป็นโลกุตระบ้างแล้วมันก็ยังมีโทษภัยอยู่เลยไม่มากก็น้อยอยู่แท้ๆนะเพราะงั้นจะไปกล่าวไปใหญ่กับผู้ที่ยังไม่เข้ากับโลกุตระโลกุตระได้ยังไม่ถูกเข้ากระแสเลยนะยิ่งถ้าท่านผู้นำคนนี้มีความฉลาดลวงคนได้ไม่ใช่ลวงคนนะลวงคนให้ยอมรับนับถือได้สนิทแนบเนียนยิ่งแต่ยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่หนาหนักแล้วก็แม้ความเสียหายที่เกิดกับสังคมกับประเทศชาติมีอย่างไรเท่าใดคนผู้นี้ก็จะยึดมั่นยืนยันอยู่ในฐานะที่ตนได้นั้นตราบที่ยังเป็นไปได้ไม่ถอดถอนคงกระทำบทบาทและกรรมกริยาต่อไปอย่างไม่รู้วงเล็บอวิชชาอยู่จริงเพราะความลวงตนเองดังกล่าวมาคร่าวๆนั้นคือมันลวงจนไม่เห็นว่าเราผิดตรงไหนเป็นความลวงตนเองดังกล่าวมาคร่าวๆนั้นคืออวิชชาขั้นลึกซึ่งยังมีความหลงตนเองที่ลึกสุดๆแถมชนิดยอมตายดิ้นอยู่กับลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอได้เสมออีกนานเท่านานยิ่งเป็นภิกษุหรือสงฆ์ยิ่งมีความลวงที่ลึกซึ้งยิ่งเป็นพระเป็นเจ้าอยู่ทุกวันนี้นะโหเสวยบุญทุกอย่างเสวยบุญเขาให้หมดแล้วก็ไปลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอรับชาตินี้อย่าไปให้เขาจับได้หรืออย่าไปประราชิกทางเรื่องของผู้หญิงเท่านั้นเรื่องของเงินของทองก็ไม่ค่อยถือสากันเท่าไหร่แล้วตอนนี้จะมีกี่ร้อยล้านก็ไม่ว่ากัน จะเป็นพระเป็นเจ้าจะมีกี่ร้อยกี่พันล้านก็มีไปถ้ายิ่งเอาทั้งเงินออกมาผู้หญิงก็ไม่เอาไม่มีความผิดทางผู้หญิงเงินทองก็เอามาเสียสละสร้างโน่นสร้างนี่ทำโน่นทำนี่ไม่ทำเป็นคนโลภคนอะไรมักน้อยสันโดษโอ้ยศตำแหน่งสรรเสริญมโหฬารยศตำแหน่งสรรเสริญมโหฬารก็เป็นสุขอยู่กับยศตำแหน่งมียศอย่างนี้ก็สุขเชิดชูเชิดชูยกย่องไม่มีใครแตะไม่มีใครยิ่งมีอัตตาสูงไม่ให้มีผิดเลยใครมาแตะมาด่ามาติมาเตียนนิดนึงก็ไม่ได้นี่ยิ่งรู้สึกอัตตาเงินออกมาผู้หญิงก็ไม่เอาไม่มีความผิดทางผู้หญิงเงินทองก็เอามาเสียสละสร้างโน่นสร้างนี่ทำโน่นทำนี่ไม่ทำเป็นคนโลภคนอะไรมักน้อยสันโดษโอ้ยศตำแหน่งสรรเสริญมโหฬารยศตำแหน่งสรรเสริญมโหฬารก็เป็นสุขอยู่กับยศตำแหน่งมียศอย่างนี้ก็สุขเชิดชูเชิดชูยกย่องไม่มีใครแตะไม่มีใครยิ่งมีอัตตาสูงไม่ให้มีผิดเลยใครมาแตะมาด่ามาติมาเตียนนิดนึงก็ไม่ได้นี่มันยิ่งรู้สึกอัตตาแตะไม่ได้จะไม่ให้ผิดพูดไม่ผิดทำไม่ผิดทุกอย่างทำให้นิ่มนวลสุภาพไปว่าไม่หยาบไม่คล้ายพูดไม่ว่าใครคำน้อยไม่ว่าไม่ติงไม่อะไรยิ่งรักษาไม่โอ้เป็นคนดีดีด่าไม่เป็นไม่ด่าใครไม่ว่าใครว่าโพธิรักคนเดียวคนอื่นไม่ด่าเอาจริงไม่ว่าใครไม่ด่าใครเลยยกเว้นโพธิรักนิ่มงามพิงไม่หยาบไม่คายอะไรเลยก็เป็นผู้ดีจริงๆเนี่ยอาตมาพูดไปพูดมาอาตมาประเจตนาว่าใครหรือเปล่าอาตมาแสดงสัจธรรมนะทีนี้มันไปอยู่ในรูปร่างนั้นเป็นยังไงก็ว่าไปนะมันก็เป็นเรื่องอย่างนั้นนะจริงๆอาตมาก็รู้นะว่าถ้าอาตมาจะไม่ว่าใครอาตมาจะได้รับความยกย่องนับถืออาตมาไม่วิเคราะห์วิจารณ์ใครชั่วก็เรื่องของใครใครไม่ดีก็เรื่องของใครอาตมาไม่จำเป็นจะต้องไปพูดถ้าอาตมาจะทำงั้นอาตมาจะได้รับความยกย่องนับถือขนาดไหนนะจะได้รับความนับถือขนาดไหนรับรองเลยว่าได้ความนับถือมากแต่ไม่ได้พวกเรามาพวกเราก็ไม่ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่มีขัดมีเกลาอะไรหยาบตรงไหนแรงตรงไหนเสียตรงไหนไม่รู้เสร็จแล้วก็เอาอาตมาดีคนเดียวตายไปก็ดีตายด้วยความดีงามมีความดีงามทั้งนั้นไม่มีอะไรไปแปดเปื้อนใครไม่ไปว่าใครไม่กระทบใครไม่กระเทือนใครไม่ไปกล่าวเรื่องร้ายเรื่องเลวอะไรเลยพูดแต่เรื่องดีๆๆๆไปเชิงเดียวพูดแต่เรื่องดีๆๆๆไปจนจบจนตายเรื่องร้ายปิดไม่มีการคุยไม่มีการเขียนไม่มีการพูดไม่มีการกล่าวถึงไม่มีการไปตำหนิติเตียนใครไม่มีการว่าร้ายในสิ่งที่ร้ายเลยเป็นผู้ดีทั้งดีทั้งงามจริงทั้งดีทั้งงามได้รับความยกย่องสรรเสริญในสังคมเด็ดขาดก็ดีไปไม่อาตมาว่าไม่ดีจริงหรอกอย่างนั้นมันมีอัตตาตัวเองโอ้โหตัวเองรักแต่ตัวเองเอาแต่ดีตัวเองแต่คนอื่นจะเลวยังไงฉิบหายยังไงรู้ทั้งรู้ก็ไม่บอกเขาไม่กล้าบอกเขาและไอ้ไม่กล้าบอกเขานี่คืออะไรความกลัวเป็นพยาคติกลัวจะเสียลาภกลัวจะเสียยศกลัวจะเสียสรรเสริญกลัวจะเสียคนมาว่าเราไปว่าเขากลัวจะผิดอะไรก็ไม่ได้นี่ลักษณะมันซ้อนอย่างนี้ยิ่งถ้าท่านผู้นำคนนี้มีความฉลาดลวงคนให้ยอมรับนับถือได้สนิทแนบเนี่ยยิ่งแต่ยังมีความเห็นแก่ตัวอยู่หนาหนักแล้วก็มันก็แม้ความเสียหายที่เกิดกับสังคมประเทศชาติอย่างไรเท่าใดคนผู้นี้ก็อ่านแล้วเนาะฉีกชี้ฉลาดดีฉลาดชั่วทีนี้ฉีกชี้ฉลาดดีฉลาดชั่วที่ยกตัวอย่างเช่นนี้บางคนอาจจะเห็นว่าอาตมากลนแต่ความเลวความชั่วมาถล่มทลายเพ่งโทษคนไปทั่วมองแต่แง่ต่ำก็คงจะมีแน่ก็ขออภัยถ้าท่านผู้ใดรู้สึกอย่างที่ว่านะก็ขออภัยแต่ขอบอกเจตนาของอาตมาก็แล้วกันที่อาตมาพูดมาเขียนมานี้ อาตมาเจตนาวิจัยวิจารณ์เพื่อให้รู้ให้เห็นจุดบกพร่องที่จะต้องแก้ไขมาตลอดทั้งหมดและบอกวิธีแก้ให้ด้วยตามภูมิปัญญาของอาตมาเท่าที่ทำได้เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้มีอย่างนั้นบอกได้เลยว่าชี้จุดบกพร่องเพื่อให้ปฏิบัติพัฒนาทั้งสิ้นเว้นแต่บางตอนเท่านั้นที่เป็นแง่ดีแง่ยกซึ่งเป็นไปตามเนื้อเรื่องที่ต้องพูดถึงบางจุดบางครั้งเท่านั้นดังนั้นจึงไม่ขอแก้ตัวและไม่ขอแก้ตัวเลยที่เขียนอย่างนี้พูดอย่างนี้แต่เป็นการขอรับตรงๆโดยดุษณีทีเดียวว่าเจตนาทำอย่างนี้พูดอย่างนี้โดยแท้จริงนั้นคนที่พยายามกดข่มไม่กระทำความไม่ดีคนที่พยายามกดข่มไม่กระทำความไม่ดีและพยายามทำความดีตามที่ตนเห็นว่าถูกต้องด้วยความตั้งใจอยู่มากย่อมมีอยู่แน่ไม่น้อยเลยในสังคมทุกสังคมแต่ความลึกซึ้งของสัจจะนั้นผู้ยังมีอนุสัยของโลกธรรมลาภยศสรรเสริญสุขโลกีมันมีความซับซ้อนของความลวงตนเองดังได้ชี้แจงมาคร่าวๆจนถึงบรรทัดนี้มันมีจริงๆนะและบอกแล้วว่าเจตนาอาตมาต้องการฉีกหน้าความไม่ดีออกมาให้ศึกษาโดยเฉพาะชื่อเรื่องที่เราพูดคือเรื่องของความฉลาดทั้ง IQ นะ intelligence quotient และแน่นอน EQ emotional quotient ที่ยังไม่พ้นอวิชชาก็ต้องด้วยจึงต้องถล่มเรื่องความฉลาดเป็นธรรมดาส่วนผลดีที่เกิดในโลกมากมายด้วยน้ำมือของความฉลาดแม้จะแกมโกงก็ย่อมมีจริงมีย่อมมีอยู่จริงในด้านของสังคมศาสตร์ในด้านของสังคมศาสตร์ก็ขอยกไว้อยู่แล้วและขอเทิดทูนเชิดชูไว้ในฐานะแห่งความมีประโยชน์คุณค่าให้แก่สังคมจริงๆแต่ในด้านจิตวิญญาณหรือสารสัจจะมันเป็นโทษมันเลวลงจริงๆพูดกันมาถึงขนาดนี้แล้วก็คงพอจะเข้าใจแล้วนะว่าอาตมาตั้งใจกล่าวโทษความฉลาดที่ชื่อว่า IQ แม้แต่ EQ ว่ามีจริงหากยังอวิชชาเจตนาของหนังสือเล่มนี้ก็อันนี้แหละที่อาตมาต้องการจะบอกความซับซ้อนซ่อนสลับที่ลวงตนเองและทั้งสังคมมนุษย์นั้นยิ่งผู้มีความเก่งแบบโลกีชนิดที่เป็น EQ ก็เถอะยิ่งมีความซับซ้อนซ่อนสลับอย่างประณีตคัมภีรสุภาพเชิงซ้อนที่จริงคำพีรภาพก็เอาคำภาพมาภาวะมาเป็นตัวปัจจัยขยายคำพีระทีนี้แค่ภาพอาตมาไม่พออาตมาเอาสุภาพมาขยายคำพีระอีกทีนึงคำภาพก็แสดงถึงภาวะความเป็นนามเป็นคำพีระความลึกซึ้งคำพีรสุภาพความลึกซึ้งที่หมายสุดดีซ้อนไปอีกมีบางคนบอกว่าผิดเขียนผิดหรือเปล่าคำพีรภาพมันเขียนทำไมเขียนคำพีรสุภาพอาตมาเจตนาคำพีรสุภาพอย่าทำมา คำพีรสุภาพเชิงซ้อนยิ่งกว่า IQ อีกนักกว่านักหากผู้มี EQ นั้นยังมีอวิชชาความฉลาดของคนฉลาดที่มีทั้ง IQ และมีทั้ง EQ เสริมเข้าไปอีกทว่ายังอวิชชานี่แหละคือคนที่ต้องกลัวยิ่งกว่าเพราะน่ากลัวกว่าหลายเท่าเราเห็นไอ้โจรนี่นะไอ้โจรหน้ามันเป็นโจรเลยฟันเคอะด้วยขี้ฟันเขี้ยวยาวมาเลยนะเห็นเลยว่ามันจะกัดนะคนมันก็ไม่กลัวที่จริงมันกลัวนะกลัวทันทีเลยใช่ไหมคนกลัวทันทีมันรู้แต่ลึกๆมันไม่กลัวเท่าไหร่เพราะมันรู้ตัวลึกๆไม่กลัวเท่าไหร่เพราะมันรู้ตัวเฮ้ยไอ้นี่เราก็ต้องหลบเร่งรีบหลบแล้วไอ้นี่ไม่ทับซ้อนไม่ลึกซึ้งมันก็น่ากลัวอย่างหยาบน่ากลัวอย่างง่ายน่ากลัวตื้นๆน่ากลัวอย่างไม่ลึกซึ้งอะไรแต่เห็นหน้าแล้วโอ้โหคนนี้น่าบูชาเชื่อชูหน้านับถือแต่ลึกๆโอ้โหอาวุธระดับเลเซอร์เลยทำลายเรานี่วับไม่เหลือซากเลยแต่ข้างหน้านี่โอ้โหน่านับถือมากไอ้แบบนี้สิ ไม่น่ากลัวเลยแต่โอ้โหมันยิ่งน่ากลัวไม่น่ากลัวเลยแต่ยิ่งน่ากลัวคนอย่างเนี้ยจริงไม่จริงไปคิดเอาเองคนฉลาดที่ยังหยาบหรือยังไม่ประณีตคัมภีรสุภาพนั้นถ้าจะอุปมาอุปไมยดูก็เช่นโจรหยาบกับขระเราก็ต้องกลัวเพราะมันเห็นง่ายมันไม่ลึกซึ้งลึกซ้อนอะไรมันน่ากลัวก็เพียงชั้นเดียวหรือไม่กี่ชั้นแต่ถ้าเป็นโจรเสื้อนอกก็ลึกประณีตคัมภีรสุภาพขึ้นไปอีกหลายชั้นต่อหลายชั้นมันดูไม่น่ากลัวเพราะเห็นยากแต่นั่นยิ่งน่ากลัวยิ่งกว่าโจรกับขระมันทับถมซ่อนซ้อนเป็นอวิชชาลึกเข้าไปแฝงอยู่ในวงสังคมยิ่งเป็นโจรผู้ดีที่อยู่ในคราบของอัจฉริยะด้วยและสูงส่งประหนึ่งพระพร้อมพระทั้งคุณธรรมยอดยิ่งอีกด้วยประชาชนคนทั่วทั้งสังคมเคารพซ้ำซะอีกเพราะไม่รู้เท่าทันไม่รู้เท่ารู้ทันจะหาคนกลัวจึงแทบไม่มีเลยมีแต่หลงเคารพสาบซึ้งเทิดทูนชนี้แหละร้ายยิ่งลึกเพราะซับซ้อนซ่อนสลับด้วยความมีลักษณะดีอีกหลายชั้นหลายเชิงอธิบายขนาดนี้ก็คงพอแล้วมั้งเนาะมันเหนื่อยแล้วล่ะก็คงเห็นชัดเจนแล้วนะแต่ระวังอย่าทำเป็นรู้มากเธอได้เพ่งโทษท่านผู้มีวิชาที่แท้จริงเข้าไปล่ะบาปหนักหนานะจะบอกให้มันรู้ไม่ได้ง่ายๆหรอกนะเพราะมันซับซ้อนยากที่จะยังรู้ด้วยตาเนื้อแม้จะมีเหตุอื่นๆอีกมากเป็นองค์ประกอบก็ตามแม้แต่พระอริยะด้วยกันเองท่านยังไม่รู้กันท่านยังรู้กันไม่ได้ง่ายๆขนาดพระสารีบุตรสอนลูกศิษย์อยู่เองแท้ๆยังตู่ลูกศิษย์ว่ายังไม่บรรลุทั้งๆที่ลูกศิษย์ของท่านบรรลุอรหันต์แล้วอันนี้ก็คนไม่เจอในพระสัตตปิฎกว่าอยู่ในสูตรตรงไหนคนไม่เจอแต่ก็ผ่านได้รู้ได้ยินมาว่าพระสารีบุตรเนี่ยสอนลูกศิษย์และลูกศิษย์บรรลุอรหันต์แล้วเพื่อนเพื่อนเขารู้แล้วเพื่อนเพื่อนเขารู้แล้วว่าคนนี้บรรลุอรหันต์แต่พระสารีบุตรยังไม่รู้ก็ไปทักท่านทักในเชิงที่ท่านยังไม่บรรลุลูกศิษย์ก็เลยว่าอาจารย์ท่านองค์นี้ท่านบรรลุอรหันต์แล้วอ้าวเหรอพระสารีบุตรก็ไม่ค่อยอย่างนั้นตามอันที่พูดขึ้นมานี้คือหลักวิชาไม่ใช่เรื่องของการกล่าวโทษบุคคลใดๆและไม่ใช่ให้ใครไปจับผิดใครแม้มันจะมีจริงอยู่บ้างไม่มากกว่าน้อยส่วนจะเป็นใครถ้าเจ้าตัวรู้ตัวนั่นแหละจะดีมากกว่าผู้อื่นรู้เพราะผู้อื่นรู้ก็เพียงแต่ป้องกันไว้ไม่ให้ผู้ร้ายชนิดดังกล่าวทำการได้มากนักก็เท่านั้นแต่แก้ต้นเหตุไม่ได้หากเจ้าตัวรู้ได้และสำนึกแก้ไขตนเองนี่คือดีสุดยิ่งถ้าได้ฟังคำอธิบายความจากพระไตรปิฎกเล่ม36ข้อ108ที่ว่าคนผู้ปฐปรมะคือคนผู้ได้ฟังพระพุทธพจน์ก็มากกล่าวก็มากทรงจำไว้ก็มากบอกสอนก็มากแต่ไม่มีการบรรลุมรรคผลในชาตินี้นี่คือคุณสมบัติของผู้ปฐพรหมนะคนฟังพุทธพจน์ก็มากกล่าวก็มากทรงจำไว้ก็มากบอกสอนก็มากแต่ไม่มีการบรรลุมรรคผลในชาตินี้ซึ่งก็หมายถึงคนผู้นี้ชาตินี้ทั้งชาติไม่มีทางบรรลุวิชานั่นเองแม้แค่บรรลุฌานที่พ้นอวิชชาคนผู้นี้อาจจะพ้นมิจฉาทิฏฐิก็ได้แต่ท่านยืนยันไว้แล้วว่าไม่บรรลุมรรคผลนะพระเจ้าตรัสไว้แล้วว่าผู้ปฐพรหมนี่คือผู้ไม่บรรลุมรรคผลนั่นคือไม่เข้าข่ายอริยภูมิดังนั้นขั้นบรรลุวิชชา2คือวิปัสสนาญาณที่พ้นอวิชชาหรือยิ่งบรรลุมโนมยิทธิที่พ้นอวิชชาเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงก็ได้คนลักษณะนี้จึงเป็นแค่เป็นได้แค่รู้ภาษาอย่างเก่งก็เฉลียวฉลาดเก่งในตรรกะของความรู้พุทธศาสนาอยู่แค่นั้นซึ่งอาจจะเก่งมีความรู้ความฉลาดระดับได้รับการยกย่องว่าพระไตรปิฎกเคลื่อนที่หรืออาจจะถึงขั้นปราดทางพุทธปานฉะนั้นก็ได้และคนขนาดนี้เรียกว่ามีความฉลาดปราดเปรื่องไม่ล่ะ เรียกไหมลักษณะนี้แหละคือคนที่มีความฉลาดแต่ยังอวิชชาคนฉลาดนี่เท่าๆกับอาตมานิยามความอวิชชาให้ฟังนะมันจะเห็นความซับซ้อนคนโอ้โหฉลาดรู้รอดยอดเลยแต่พระเจ้าท่านตรัสแล้วว่าปทัปปรมะยังเป็นคนปทัปปรมะคนปทัปปรมะไม่ใช่คนโง่ๆเรียนอะไรก็ไม่รู้เขียนกอไก่ก็ไม่ได้พูดก็ไม่รู้ทุ่มๆไม่ใช่ปทัปปรมะนะคือผู้ที่ฟังพระพุทธพจน์มาก็มากกล่าวก็มากทรงจำไว้ก็มากบอกสอนก็มากแต่ตนเองเท่านั้นนะไม่มีภูมิธรรมไม่บรรลุธรรมอาตมาต่อให้อาจจะพ้นมิจฉาทิฏฐิก็ยังได้แต่ยังไม่พ้นสักกายทิฏฐิก็คือไม่บรรลุธรรมไงถ้าพ้นสักกายทิฏฐินี่เริ่มบรรลุธรรมแล้วแต่พ้นมิจฉาทิฏฐิอยู่นี่แค่รู้ว่ากิเลสตัวมากมากมากมากมากต่อให้พ้นอนิจจังในตัวมิจฉาทิฏฐิในมิจฉาทิฏฐิสูตรที่ว่าเนี่ยเห็นอนิจจังตัวนั้นก็แล้วกันต่อให้ขึ้นขนาดนั้นก็ยังไม่ไปขีดตัดเลยว่าคนนี้ยังไม่บรรลุคนนี้ยังไม่มีมรรคผลยังไม่ได้เดินทางเลยคนนี้ยังมีมีมรรคผลเลยเพราะฉะนั้นคนผู้นี้นี่ไม่ได้ไม่ฉลาดฉลาดมากมายฉลาดได้ขนาดไหนก็ตามแต่สิ่งที่ตัดสินก็คือว่าคนผู้นี้ไม่บรรลุมรรคผลผู้ปทัปปรมะนี่เพราะฉะนั้นความฉลาดจะฉลาดมากมายรู้มากเอามาสอนเอามาสอนคนอื่นให้บรรลุผลมรรคผลยังได้เลยแต่ตัวเองไม่บรรลุมรรคผลตัวเองก็ไปประทับปรมาอยู่นั่นแหละลักษณะนี้แหละคือคนที่มีความฉลาดแต่ยังอวิชชาคนฉลาดขั้นนี้อาจจะฉลาดทั้งความมี IQ สูงและทั้ง EQ สูงด้วยก็ได้แต่ยังไม่เข้าขั้นพ้นอวิชชาหรือยังไม่บรรลุมรรคผลนั่นแหละใครๆมักจะเข้าใจผิดว่าคนผู้ปทัปปรมะเป็นคนโง่ความจริงแล้วไม่โง่เลยเพราะเห็นอยู่ชัดๆว่าเป็นคนเกะแก่เป็นคนคงแก่เรียนทีเดียวฟังหรืออ่านพระพุทธพจน์มามากรู้ได้จำได้มากสำแดงภูมิรู้ไว้มากพูดไว้มากสอนเข้ามามากคนระดับนี้มีฐานะขนาดนี้จะเรียกว่าเป็นคนโง่ในสมัยนี้ไม่ได้เลยฉะนี้เองคือสภาพที่ยืนยันได้ชัดว่าอัจฉริยะแต่อวิชชาเขาจะชัดขึ้นไหมเพราะอวิชชาเนี่ยแปลว่าโง่ไม่ใช่อวิชชาแปลว่าฉลาดอวิชชาเป็นการไม่บรรลุธรรมยังไม่พ้นอวิชชายังทำลายอวิชชาให้แก่ตัวเองไม่ได้ฉลาดขนาดไหนก็ตามฉลาดโลกรู้รอบโลกรู้โอ้โหยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามเพราะงั้นบอกตนเองไม่ได้ปฏิญญาณตนเองไม่ได้ว่าตนเองเป็นอริยะคนนั้นก็ยังอวิชชาอยู่นั่นแหละต่อให้ฉลาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่กล้าไม่บอกมีความซับซ้อนอยู่อย่างหนึ่งนะถ้าเราเองเนี่ยเรามีมะม่วงชั้นดีมีมะม่วงชั้นดีเราไปเก็บมะม่วงชั้นดีได้ในป่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเราเห็นเรารู้คนเดียวไปได้มะม่วงชั้นดีมาได้เข่งหนึ่งโดยจริงแล้วคนคนนี้ถ้าเป็นคนดีนะควรจะบอกคนว่าเฮ้ยมีมะม่วงดีมากินวะเอากินมั้งไหมล่ะควรบอกไหมแล้วคนนี้อยากบอกไหมอยากบอกไหมถ้าคนดีไม่ให้ไปได้มะม่วงดีวิเศษมาจากป่าไม่มีคนเจอเราไปปุ๊บไปคนเจอถ้าเป็นคนดีนี่อยากบอกไหมควรให้คนอื่นได้กินด้วยไหมชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละโยมเอ้ยคนที่มีสิ่งดีเนี่ยมันอยากบอกแต่ฟังใหม่คนที่รู้ว่าโอ้โหมะม่วงชั้นดียอดนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนที่มะม่วงชั้นดีที่ยอดอร่อยอย่างดีสุดอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้รู้หมดแต่ไม่เคยเห็นมะม่วงนี้เลยใครเห็นบ้างล่ะท่านเห็นบ้างไหมคนคนนี้จะกล้าพูดหรืออยากพูดไหม เราก็ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเจอไม่เคยชิมสักทีนะคนคนนี้อยากจะบอกว่าเราก็ไม่เคยเห็นเราก็ไม่เคยอยากรู้อยากจะบอกไหมเพราะฉะนั้นคนคนนี้จึงพูดว่าผู้ที่เห็นมะม่วงดังนั้นไม่ควรไปบอกคนอื่นไปบอกนั่นคือคนไม่เห็นนี่คนตลบตะแลงนี่คือคนตลบตะแลงเพราะมันมีอัตตาชนิดหนึ่งถ้าคืนบอกไปเนี่ยเฮ้ยมันเห็นแล้วเราไม่เห็นเขาได้มันได้เราไม่ได้ถ้าคืนไปให้ไปบอกเราก็แย่ที่ก็มันมายืนยันว่ามันได้เราไม่ได้อะเราก็เสร็จที่เราก็แพ้ที่เราก็แย่ที่เพราะงั้นบอกว่าอย่าบอกใครมีก็อย่าบอกถ้าคืนบอกคือไม่มีน่ามีการใช้เล่ห์อีกว่าคืนใครบอกคือคนนั้นยิ่งไม่มีโอ้โหดีที่ว่ายังมีคำบรรลือสีหนาจอยู่ในพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ในพระไตรปิฎกแล้วก็มีหลายตอนที่เอามาแย้งว่าคนที่มีนี่แหละจึงต้องบอกแต่ต้องมีปัญญาในการบอกต้องประมาณต้องระมัดระวังไม่ใช่จะไปบอกสุ่มสี่สุ่มห้าบอกจนเสียผลบอกจนเป็นบาปแต่ถึงอย่างนั้นถ้าก็ผิดพลาดบอกผิดบาปอะไรก็ปรงอบัติปัจจิตีขอให้มันจริงกันแล้วกันอย่าไปหลอกว่าตัวเองไม่แล้วก็ตัวเองไม่รู้จริงไม่ดีจริงไม่เป็นจริงแล้วก็ไปอวดไปอ้างเกินขอบเขตมันก็ผิดนะพูดไปอย่างนี้นะเหมือนสอเสียก็ขออภัยแต่อาตมาพูดไปอีกว่าอย่าไปที่ได้รังเกียจผู้ใดส่วนดีของผู้ใดมีจงเคารพในสิ่งที่ดีอันนั้นของมนุษย์อาตมาเคารพผู้ที่ท่านมีความดีแม้ท่านจะเล่นงานอาตมาขนาดไหนอาตมาบอกตรงๆอาตมาไม่ได้โกรธได้เกลียดท่านเลยไม่ได้โกรธเกลียดจริงๆอาตมาก็ยังเคารพนับถืออยู่นะจะเคารพในส่วนที่ท่านมีสิ่งที่ดีนั้นแต่สิ่งไม่ดีมันเป็นของท่านนะอาตมาจะไม่รังเกียจก็ไม่ได้ก็ไปเกลียดท่านทำไมให้ใจเรามันไม่เข้าท่าไปรังเกียจถึงคนอย่างนี้ก็ไม่เห็นจะต้องไปรังเกียจไปเกลียดก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยไปชังเฮ้ไปชังเขาทำไมคนที่ยังชังคนอยู่นะโง่หรือฉลาดจริงหรือเปล่ากูก็โง่อยู่เนาะยังไปชังคนนั้นชังคนนี้อยู่เคาะกระบาลตัวเองเขาทีทำไมจะต้องไปชังเขาเขาจะไม่ดีเขาจะไม่ดีก็ยิ่งน่าสงสารไม่ใช่จะไปชังเขามันญาติยิ่งน่าเห็นใจมันน่ายิ่งน่าจะเออนะน่าจะเข้าไปช่วยเหลือเพราะเขาไม่ดีอ่ะไม่รู้ตัวก็น่าจะบอกเขาได้ก็บอกถ้าบอกไม่ได้ก็เออจำนนบอกเขาก็ไม่ได้บอกเขาก็ไม่ฟังบอกเขาไปเขายิ่งจะทำบาปหนักเข้าไปอีกบอกเขาก็จะมาเคาะหัวเราอีกนี่ไม่ดีจะตีเราให้เลือดไหลอีกว่าคนนี้ยาแล้วยาให้เขาทำบาปแรงกว่านั้นก็เท่านั้นเองนะแต่ไปชังเขาทำไมอ่ะใจก็ไม่ดีไปชังคนไม่ต้องชังใครเนี่ยสุดยอดละคนไม่ต้องชังใครเนี่ยสุขตัวเองก็สุขใช่ไหมไม่ต้องชังใครจำไว้นะท่านทั้งหลายถ้ามีอะไรไปชังอะไรใครอยู่นี่เลิกชังกันได้แล้วคนข้างนอกนี่นะน่าชังกว่าพวกเรากันเองใช่ไหมแต่ไม่อะไม่ชังเขาหรอกคนข้างนอกนี่หยาบมาเชียวนะไม่ชังเลยแต่พวกเรานี่ก็มีดีตั้งเยอะตั้งแยะชังได้ชังดีชังคนนั้นชังคนนี้ชังนู่นชังคนนั้นชังหน่อยชังมากชังคนนี้พระโถเอ้ยทำไมถึงได้ดักดานจังเมื่อไรจะผุดจะเกิดเนี่ยเกิดเป็นอริยะเมื่อไรจะผุดจะเกิดกันสักทีจำไว้คิดดีๆอาตมาว่าอาตมาใช้ศิลปะในการสื่อความหมายนี้เข้าไปเนี่ยวิธีพูดเนี่ยจะเข้าใจชัดขึ้นนะกับปัญหาเลิกซะได้ไหมอย่าไปชังกันเลยรู้จุดบกพร่องของกันและกันแล้วก็ให้เวทนากันหรือว่าให้สมเพชกันหรือว่าให้เห็นใจกันว่าเออเขาไม่ดีจุดนี้บทนี้นะช่วยเขาได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เอาก็เอาวางเขาเป็นเรื่องของเขาถ้าเราสามัคคีกันได้เราไม่เพ่งโทษกันมากมายเป็นแต่เพียงรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าเออเขาบกพร่องตรงนี้เขาไม่ดีตรงนี้ก็พอแล้วก็ช่วยกันแก้ไขหรือช่วยแก้ไม่ได้ก็บอกข้อมูลแก่ผู้ใหญ่แก่ผู้ที่ท่านจะช่วยได้การบอกข้อมูลกับการฟ้อง มันต่างกันฟ้องก็คือหนึ่งเอาอันนี้ไปให้ไปบอกคนนั้นคนนี้ไปบอกผู้ใหญ่ก็ตามบอกโดยผิดใส่ไข่บอกด้วยความโกรธความแค้นความเคืองอย่างนี้เรียกว่าใส่ไข่เรียกว่าฟ้องแต่ให้ข้อมูลก็คือบอกไปบอกโดยใจเมตตาไปบอกด้วยปรารถนาดีว่านี่เขามีความบกพร่องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปรายงานข้อมูลแล้วเป็นข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่ตรงไม่ใส่ใครไม่ผิดพลาดอาจจะน้อยกว่าจริงความผิดของเขามากกว่านี้แต่เราบอกแค่นี้ก็อาจจะได้ซ้ำบอกเต็มๆก็ได้ความผิดของเขาตอนนี้บอกเต็มอย่าบอกเกินความจริงผิดตอนนี้เราไปใส่ใครอีก5ฟองนี่ว่ามันใส่ใครใส่ความไม่ได้ผิดถ้าอย่างนั้นเรียกว่าฟ้องแต่ถ้าให้ข้อมูลก็คือให้ข้อสัตย์จริงด้วยความเมตตาไม่มีกิเลสด้วยความรักใครเมตตาความปรารถนาดีอย่างนี้ให้ข้อมูลนั่นแหละฟ้องศาลก็ไม่ใส่ใครแต่เขาฟ้องที่มันใส่ใครมีเหมือนกันฟ้องศาลก็ตามให้ข้อมูลผิดพลาดให้ข้อมูลฟ้องเกินฟ้องไม่ถูกไม่ต้องดีไม่ดีโกหกหาเรื่องใส่เข้าไปก็มีอย่างนั้นก็มีฟ้องศาลนั่นก็มีอ้าวต่อเชื่อไม่ว่าความฉลาดของคนที่อวิชชานั้นทำลายตัวผู้ฉลาดเองอีกทั้งทำลายสังคมด้วยได้อย่างร้ายกาจแสบเผ็ดหยาบคายยิ่งนักเชื่อไหมเห็นไหมเคยทำไหม เคยคร ับ โอ้โหเลิกทำยังอ้าวเลิกมาให้ได้แต่เอาเถอะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ย่อมเป็นสิทธิ์ส่วนตัวสำหรับอาตมานั้นเห็นจริงๆว่าความฉลาดทั้ง IQ และ EQ ที่ยังอวิชชามันเป็นโทษร้ายกาจยิ่งถ้ามันไม่มีคู่ทำงานร่วมที่เป็นคุณธรรมอันทรงฤทธิ์ทรงอำนาจเพียงพอที่จะควบคุมมันหรือผู้นั้นไม่สามารถยังลึกเข้าไปรู้แล้วจัดการกับอนุสัยที่เป็นเสือร้ายบงการอยู่ใต้ก้นบึ้งของจิตนะเพราะงั้นฉลาดให้ตายไงถ้ามีอนุสัยหรือมีความไม่ดีอนุสัยเป็นตัวกิเลสตัณหาอุปาทานที่ร้ายร้ายแรงอยู่แล้วเราก็เอาวิชาเพราะไม่รู้แม้อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเราก็ไม่รู้วิติกรรมกิเลสปริยุทธทางกิเลสอนุสัยกิเลสเราก็ไม่รู้ไม่เรียนรู้ไม่เข้าใจเลยมันยังไงก็ไม่รู้มันก็ทำงานเต็มที่ต่อให้ฉลาดยังไงมันก็เสริมความฉลาดให้เราทำงานเต็มที่เลยแล้วมันจะไม่บรรลัยได้ไงนี่คือภัยของสังคมมนุษยชาติเพราะฉะนั้นคุณไม่ฉลาดแต่คุณก็ยิ่งมาล้างกิเลสโอ้ก็ยิ่งดีก็ยิ่งดีแม้คุณฉลาดแต่มาล้างกิเลสก็ยังค่อยชั่วนะเพราะฉะนั้นยิ่งคุณฉลาดแล้วล้างกิเลสออกให้หมดเลยโอ้โหวิเศษแต่คนไม่ฉลาดล้างกิเลสออกหมดมันก็เป็นประโยชน์แก่โลกไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ดีเขาไม่เป็นภัยไม่เป็นภัยแก่โลกถ้าเรามีกิเลสเราก็เป็นภัยแก่โลกอยู่ตลอดกาลนานมีน้อยก็เป็นภัยตัวน้อยมีมากก็ยิ่งเป็นภัยมากยิ่งฉลาดมากยิ่งเป็นภัยมากกิเลสเท่ากันแต่ความฉลาดมากกว่ากันนี่มาตอบได้แล้วใช่ไหมกิเลสตัวเท่ากันแต่คนโง่กว่ากันคนกิเลสน้อยกว่าคนฉลาดน้อยกว่ากิเลสเท่ากันคนฉลาดน้อยกว่ายังไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อโลกมากเท่าคนที่ฉลาดมากกว่าเห็นไหมเพราะงั้นความฉลาดนี่ถ้าไม่มีตัวประกันตัวกิเลสตัณหาอุปาทานนี่ไม่มีหลักประกันตัวนี้มันจึงทำให้สังคมไปไม่รอดเห็นไหมนี่เขาไม่ได้เรียนวิชาการนี้นี่เขาจะตั้งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งโลกแล้วในเมืองไทยอาตมานี่จะได้ไปเป็นพันโรงหรือเปล่ายังไม่รู้แม่ตั้งใจจะไปสมัครเป็นพันโรงก็อยู่นั่นพูดเล่นคงไม่กล้าไปสมัครไปพันโรงเขาหรอก เมื่อเช้านี้มีข่าวมานิดหนึ่งมีข้อมูลเล็กน้อยข้อมูลเล็กๆเนี่ยคนนำมาบอกเมื่อกี้เนี่ยมาบอกว่าใครได้ยินบ้างเมื่อวานนี้วิทยุข่าวตอนเช้าเขาออก7โมงเสร็จๆเมื่อวานนี้วิทยุแห่งประเทศไทยนะอ๋อเขาทางที่นครสวรรค์เองเหรออ๋อนึกว่าส่วนกลางถ่ายทอดจากสุดอ๋อถ่ายทอดมาจากประเทศไทยเหรออ๋อถ่ายทอดประเทศไทยก็ต้องได้ยินหมดทั่วประเทศนะข้อมูลนั้นคือเขากล่าวชื่ออาตมาเลยเหรอพระโพธิรักษ์ไม่เรียกสมณะโพธิรักษ์หรือพระโพธิรักษ์เลยเหรอกล่าวชื่อพระโพธิรักษ์ว่าเป็นผู้ที่นำพาสังคมให้มาลดละประหยัดมาเป็นสร้างเศรษฐกิจพอเพียงช่วยทำพระโพธิรักษ์เลยเหรอกล่าวชื่อพระโพธิรักษ์ว่าเป็นผู้ที่นำพาสังคมให้มาลดละประหยัดมาเป็นสร้างเศรษฐกิจพอเพียงช่วยทำเศรษฐกิจตอนนี้ว่างั้นเขาออกข่าวว่าพวกเราเขาออกข่าวว่าจะต้องพัฒนาสังคมด้วยตามพระราชดำรัสให้ทำให้พระราชดำริที่เศรษฐกิจพอเพียงนี้แล้วก็เลยเอาเรื่องที่ว่ามีพระโพธิรักษ์นี่ทำอะไรนี่ไปออกต่อหน่อยหนึ่งนะนิดหนึ่งนิดๆแต่นิดๆ นี่ก็โอ้โหเนาะได้จะฟูใจอ่ะอย่าไปฟูใจเรารู้แต่ข้าว่ามันเป็นอันนี้เกิดขึ้นในสังคมเขากล้าประกาศนี่โอ้โหสักกะนี่แปลว่าบังอาจหรือว่ากล้าหาญน่ะมันกล้าสักกะกล้าหนอพระเจ้าโอกกราชกับลูกนะลูกนะมันประชดออกหนีไปป่าเลยนะเนี่ยต้องตระกูลใครอ่านใครศึกษามั้งล่ะพระเจ้าโอกกราชน่ะลูกออกไปตั้งก๊กตั้งเหล่านี้แหละตระกูลของสากยวงศ์นั่นแหละแล้วก็ไปแหมมันกลัวเชื้อจะปนก็มาแต่งงานกันเองแล้วก็มีลูกแล้วก็ไปตั้งวงทำอะไรขึ้นมาจนกระทั่งแข็งแรงมานึกว่าจะไปตายปู่มาเจอทีหลังเขาก็บอกโอ้ไอ้พวกนี้มันกล้าหนอกล้าหนอมันคือมันไม่ตายมันรอดมันเก่งหนอเก่งหนอนั่นแหละสักกะนะก็ดีนะก็ฟังข่าวอันนี้ขึ้นมาว่าขณะนี้มันก็มีอะไรเกิดขึ้นมาเงี้ยถ้าจะเป็นไปได้มันก็อยู่ที่พวกเราถ้าพวกเราทำจนกระทั่งจำนนก็ว่าเป็นสิ่งที่ดีจนกระทั่งคนเราไม่ใช่ว่าโง่ไปหมดรู้คนรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราทำดีหรือเราทำไม่ดีเขาก็รู้แต่ทีนี้คนไม่ดีอยู่บนหลังอยู่ครองบนหลังอำนาจอะไรต่ออะไรอยู่มันก็จึงต้องกั้นนี่เป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาหรอกเรียกไม่ได้หรอกมันจะต้องเป็นอย่างนี้ยุคไหนประวัติศาสตร์ยุคไหนก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องกั้นจนกระทั่งสิ่งดีต้องพิสูจน์ตนเองพิสูจน์อย่างดีอย่างเก่งขึ้นไปจนได้วันนี้วินาทีนี้เราได้ข่าวอันนี้แผ่มมานิดหนึ่งก็เราก็รับรู้ก็เป็นบอกกระแสมันเป็นของจริงคนเหล่านั้นเขาทำไมเขาจะไม่รู้ในระดับสื่อสารมวลชนระดับสื่อสารมวลชนประเทศของมีอยู่แห่งประเทศไทยเขาต้องรู้กระแสแล้วว่าไอ้นี่มันจะต้องเอาออกได้ไม่ได้แค่ไหนเขาก็ต้องรู้พอสมควรแล้วสมควรจะออกไหมเขาก็ต้องดูกระแสสังคมอีกถ้าออกไปนี่เขาจะโดนว่าไหมเขาจะโดนเจอข้อทวงติงไหมอะไรต่ออะไรต่างๆนั้นก็ต้องประมาณแล้วมันควรได้นะเขาก็ลองเขากล้าหนอใครหนอเป็นคนหัวหน้าข่าวกล้าจริงเนาะหัวหน้าข่าวนี่กล้าจริงเนาะหรือว่าทำไปโดยความไม่รู้ไม่เดียงสาอาตมาก็ไม่เชื่อว่าจะเอาทำไปโดยไม่เดียงสาหรอกนะ

เขาจะหาเงินก็กระหลอกผู้หญิงนี่แหละไอ้นั่นสวยไอ้นี่สวยก็เปลี่ยนไปทุกวินาทีทุกชั่วโมงทุกปีเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็หลอกไปตามเรื่องนะเราถ้าเผื่อว่าเรามารู้เท่าทันเลยโอ้ไม่ต้องไปหลงตามไม่ต้องไปบ้าตามเราจะไม่เปลืองลดลงกิเลสติดอะไรนั่นแหละคือตั้งศีลขึ้นมาเลยตอนนี้ตั้งศีลขึ้นมาเราจะเลิกเหล้าตั้งศีลขึ้นมาเราจะเลิกสิ่งเสพติดเสพติดในระดับอบายผู้หญิงเนี่ยเครื่องแต่งตัวนี่เป็นอบายอย่างยิ่งอบายแปลว่านรกอบายมุขหลอกมากทุกวันนี้นี่ทั้งทั่วโลกเลยติดเรื่องอบายมุขเรื่องแต่งตัวกันเนี่ยแต่งจนบ้าๆบอๆอาตมาเห็นแฟชั่นมันแสดงแล้วยิ่งฝรั่งมันยิ่งบ้าคนไทยก็บ้าตามไปเรื่อยไอ้แฟชั่นโชว์เนี่ยมันโอ้โหดูสิในหนังสือพิมพ์มั่งในโทรทัศน์ในวิดีโอบ้าจริงๆเลยบ้าแปลกๆบ้าพิสดารถ้าแต่งออกมาข้างนอกเนี่ยหมาฟัดจริงๆแต่ไปแต่งในโรงเดินแฟชั่นโชว์ก็พอโดนพอเดินได้แต่จริงๆมันก็ไม่ได้ขายออกมาแต่งกันเดินโชว์หรอกนอกจากมีคนบ้ามากๆที่จะมากล้าแต่งเดินออกนอกไอ้ห้องที่แสดงมันเป็นจิตวิทยาของคนน่ะจิตวิทยาที่ซับซ้อนเห่อกันไปตามกันไปแล้วมันก็หาเงินนักธุรกิจหาเงินเอาล่ะอาตมาคงวิเคราะห์ไอ้พวกนี้ยาวๆกว้างๆไปไม่ได้น่าอยากจะเจาะเนื้อหาก็หาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อผู้ใดเรียนรู้จิตแล้วก็วิเคราะห์กิเลสออกได้ทำลายกิเลสลงจริงกิเลสนั้นถูกฆ่าเพราะกิเลสนะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์และมันก็ไม่ใช่ตัวตนฟังให้ดีนะตรงนี้นี่เถียงกันตรงนี้อัตตา